Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve kûnâ lehtediye levlân hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh. Lekad câet rusûlü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım salli alâ sallâhu. Sallu alâ tabib kulûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ sallâhu. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ sallâhu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bir tane şehit varmış bu hafta elhamdülillah. Allah Teala tamamen sona erdirsin. Amin. Rabbimiz Tebarek ve Teala bir daha bu millete bu teröristlerin saldırılarını göstermesin. Amin. Allah'ım Celle Celaluhu bu kafirlerle beraber, onların arkadan destekçileriyle beraber, FETÖ'nün de bitmesiyle beraber, memleketin tamamen huzur ve emniyet içerisinde, sükunet, sekinet içerisinde İslam'a dönmesini nasip eylesin. Amin. Amin. Şehidimiz Hakan Can, kardeşimiz için bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma afşa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyemizi vasıl eyle, ruhaniyetle haberdar eyle, ailesine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eyle. İlk damla kanlarıyla cümlesini mağfiret eyle. Seyyatlarını mahvedip hasenata tebdil eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bir mesele tabii arz ediyor edeceğim. Geçen birkaç haftadır edecektim. Fırsat bulamadım yani. Şöyle ki bu mübarek cuma geceleri tabii ibadetlere kat kat değer verilen, faziletleri artan hacet namazları, hıfız namazları, şair birçok amellerin cumaya mahsus olduğu birçok salavat-ı şerifeler, birçok delail-i hayratlı tabii gibi salih amellerin, hacet namazları, tesbih namazları vesair dualar, zikirler. Cuma'nın sabahı öyle. Zikirleri, faziletleri var. İşte Kehf suresi, Cuma'ya has ameller, müstakil bir risale bu usta. Epey bir hazırlık etmiştim, notlarımı almıştım da toparlayamadım yani. Cuma risalesi tabii koca cilt kitap olur. Cuma'ya mahsus çok ameller var. Bunlar dağınık dağınık yerlerde duruyorlar ama tabii bir yere toplamak lazım. Ondan sonra bütün bunlar sağlık, sıhhat, kuvvet istiyor. İbadete kuvvet. Devamlı duamız beş vakit namazın akabinde Allahümme inni alâ zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Ya Muaz ben seni çok seviyorum buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. La tedaanne dübura kulli salatin. Sakın hiçbir namazın peşinde şu duayı terk etme. Allah'ım e'inni alâ zikrike ve şükrike ve husn-i ibadetik. Farz, nafile, ne namaz kılarsak peşine bunu okuyoruz. Ya Rab, zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bize yardım eyle. Allah'ımızın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet yok yani. İnsan eli kolu kalkmıyor. Bir sayfa Kur'an okuyamıyor. Biz 100 kere la ilahe illallah diyemeyecek hale geliyor. Bu tabii manevi, psikolojik sorunlardan da oluyor. Bazı kere beden hastalıklarından da oluyor tabii. Manevi ise yani ruhani ise sıkıntı çok daha büyük bir beladır. Bundan dolayı yardım istemek lazım. Zaten la havle ve la kuvvete illa billah ne demek? İşte Allah'ın yardımı olmadan günahtan da dönüş yok. İbadete de kuvvet yok. Burada insan kendi gücün kuvvetini devre dışı bırakarak Rabbimizden özel kuvvet istiyor. La havle zikrinin manası odur. Onun için çok kuvvetli bir zikirdir. sıkıntıları açıyor, insana kuvvet geliyor. Maşallah, la kuvvete illa billah da var. Arşı taşıyan melekler arşı taşıyamaz hale ki. Arşı nasıl taşıyacak? Şu anda 4 melek taşıyor. Kıyamet günü 8'e çıkacak. Ve yahmilu arşa rabbike fevkavm yevme izin temaniye. O gün Rabbinin arşını 8 melek taşıyacak. O gün 8. O gün niye söylüyor? Şimdi 4 olduğundan. Hamele arş. Çünkü ahirette 8'e çıkıyor. Tecelli, Allah Teala'nın yönelişi ve tecellisi mahşer kurulduğu zaman arşa olan teveccühü ve tecellisi, yani nur yağdırması ağır boyutlara ulaşıyor, büyük boyutlara ulaşıyor, fazlalaşıyor diyelim. Fazlalaşınca ne yapamıyor? 4 melek taşıyamıyor. Onun için 8 melek oluyor. Şimdi o 4 melek, tabii usta çok arşla ilgili mühim bir hadis-i şerif var, onu şey etmek lazım bir derste. 4 meleğin tabii vasıfları vesairesi. Arş onların kahillerinde, yani omuzlarına konmuştur. 7 kat yerler dibine kadar ayakları gidiyor. Ta arş nereye? 7 kat yerin dibi nereye? Bu kadar uzun melekler, güçlü melekler, kuvvetli melekler, fakat arşı taşıyamadılar. Yani arş, Allah'ın arşının tecellilerine dayanamayınca Mevla onlara bu la havle ve la kuvvete illa billah deyin. Yani ilham etti onlara, illaki nida etmesi şart değildir. İlham da var tabii. Meleğe de ilham geliyor. Evliyaullah'a da ilham geliyor. La havle ve la kuvvete illa billah deyince ancak taşıyabildiler. Yani şu anda en güçlü melek olsan la havle ve la kuvvete illa billahsız bir şey taşıyamazsın yani. Ya bizim gibi güçsüz, zayıf, yolda yürümekten aciz adamlar, karnımız ağrıdı mı devre dışı kalıyoruz yani. Bu kadar zayıf bir adama, sineğe dayanamayan bir insan nasıl la havlesiz, zikirsiz bir insan bir kuvvet bulabilir? Hakikaten kuvvet kaybımız çok var. Zikirsizlikten. Ben zaten hastayım, ayrı dava. Fakat böyle kalkamayacak hale geliyorum, işte gözümü açamayacağım hale geliyorum. Zaten uykularım dengesiz, şeker düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor falan. Hemen la havle ve la kuvvete illa billah, la kuvvete illa billah diye diye işte abdesthaneye gitmek için ne la havleleri okuyarak da bakıyorum, birden kuvvet geliyor. 40 tane vitamin hapından o kuvvet gelmiyor bana mesela. Vitamin de içiyorum ama o kuvvet gelmiyor. Bu itikat meselesidir yani. Nereden geliyorum konuya? Bunların hepsi özel ders. La havle hakkında müstakil kitap yazılır. Müstakil kitap yazılır ya. La sıf la havle. O kadar fazileti var. Bunlara bakacağız. Önümüzdeki efendim kitaplarda, risalelerde belki bazı kere çok uzun olmayıp kısa kısa olanlar hem kısa okunuyor, çabuk anlaşılıyor falan falan. Bir kalın olduğu zaman da insanlar tam sonunu getiremiyor, bitiremiyor gibi bir durum var. Ayrı ayrı yapmak lazım teşvik için. Şimdi ben size şunu arz etmek istedim. Evvelce de bu sohbetleri salı yapıyordum biliyorsunuz. Kaç sene evvel? 10 sene gibi bir şey. Çünkü ben birilerine söyledim, hiç alakası yok dediler. Sen hiç salı yaptığını biz duymadık falan. O zaman siz dedim herhalde 8-9 seneliksiniz dedim yani. Ondan sonra neyse. Şimdi şöyle bir durum var. Ben ibadetlerimi buraya benim gelmem, gitmem 6 saatimi alıyor. Yani çıkmam, sohbet, dönüşüm. Bundan dolayı ilaçlarım kalıyor, iğnelerim kalıyor vesaire, ihtiyaçlarım kalıyor. Bu da beni çok zora sokuyor. Buradan da gece gidiyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 1-2-3'lere kadar falan. Sabah tabii secdelere gelemiyoruz bu sefer. 14 secdelere gelemiyorum. Cuma günü de çok acayip hasta oluyorum. Çünkü burada bak şimdi klimayı bile kapattırıyorum. Dayanamıyorum ama çok ağır şey vuruyor bana tabii. Ondan sonra da ağrılarım artıyor falan. Ağrı kesicilerle de mayışıyorum, uyuşuyorum. Onu da istemiyorum. Uyku getiren şeyleri de. Onu da içmemeye çalışıyorum. Ağrı kesici içmemeye çalışırım yani. Hal böyle olunca benim biraz ibadetlerimde zayıflık oluyor. Halbuki ben bu işi haftalık yönetirsek manevi alemi, bu işin mihek taşı cumadır. Biz cuma gecesi ve cuma günü bazı şeyler okursak, işte düşmanlarımıza karşı bir şeyler okuyamıyorum. Ehl-i sünnet düşmanlarına, ehl-i bid'atın kahri için bir şeyler yapamıyorum. Ya bunların hepsi vakit istiyor. Virtlerimiz var çok. Fakat virtlerimize vakit kalmıyor. Hastalıktan, halsizlikten. İşte bu da böyle oluyor. Ben onun için cuma akşamlarını efendim şeyden Ehl-i Sünnet itikat dersleri başladım. Onu devam edeceğim. İmam Gazali Hazretleri'nin Risalesi'nden. Sonra bakalım bir şey olsa Ömer Nesefi'nin metnini de en muteber metinlerdendi. Sonra onu da yaparım. Biraz itikat üzerinde duracağım konular. Bunu diyorum. Önümüzdeki perşembe ben bunu evden yapayım. Perşembeleri diyorum. Salıları buraya geleyim diyorum. Çünkü neden salı olursa buradan gitsem de düşsem de yatarsam da kalkarsam da salı gecesinin ertesi gün çarşamba gününün vazifeleri yok. Ama cuma gecesinin, cuma gününün çok vazifeleri var. Bütün vazifelerim kalıyor. Ben de ahirete gideceğim. Ben de yaşlanıyorum. Ben de biraz delail okuyacağım. Delail hatimlerim kaldı. Onlar kaldı. Bunlar kaldı. Cüzlerim kaldı. Kitap yaz. Dergiye çalış. Sohbete git. Ben de ibadet için cuma gecesi, cuma günü benim için çok önemli bir şey. Hayatımın en mühim şeyi cuma gecesi, cuma günüdür. Allah o gün ölmeyi bana nasip eylesin. Amin. Size de nasip eylesin. Amin. Amin. Cuma günü ölen şehittir. Şimdi insan, çünkü hafta cumaya bağlıdır. Ya selmetil cuma selmetil eyyam. Cuma selametse bütün hafta selamet. Onun için bütün dualar, bütün zikirler her gün yapamayacağıma göre, çünkü çok uzun vitler var. Her gün yapamayacağıma göre bari cuma gecesi, cuma günü biraz zikir ve duaları artırırsak bu bize ne olur? Manevi feyiz depolaması olur. Ve böylece düşmanlarımıza karşı. Çünkü bizim maddi gücümüz yok bunlara karşı. Bu bidat eline karşı. Köşe başlarını tutmuş bu sapıklar. Bu Vehhabiler. Bu Şia, bu efendim işte Ehl-i Sünnet dışı ilahiyat akımları falan filan. Bunlar köşe başlarını tutmuşlar. Bunlar 150 senenin mahsulü yani. 150-200 senenin yani Osmanlı'yı batıran zihniyet devam ediyor. Onun için biz bunlara karşı manevi taraftan da destek almamız lazım. Dualar yapmamız lazım. Bu dualara ihtiyacımız var. Belki bazı cuma sabahları 14 secdeler de gelinir. Öyle olursa cuma gecesi kalkar geliriz. Bir tesbih namazı kılıyorduk, onu kılamıyoruz. Bazı kere bir 14 secdeleri özel bir konularda yapıyorduk. Acayip kuvvet oluyordu. Yani bunları yapamıyoruz yani. Bütün düzenimiz bozuldu. Eskisi gibi kuvvetim yok ki hepsine yetişeyim. Eskiden kuvvetimiz vardı. Gidiyorduk sabah gece kadar yine geliyorduk. Şimdi onu yapamıyoruz. Bunu bir zaman için böyle şey yapalım. İnşallah şu aşağının düzeni olursa belki, bilmiyorum orada belki gece kalma durumum olur, yerim olur. Gece kalırsam secdeye kalkarım cuma gecesi. Şimdi aşağının durumu yaklaştı inşallah. Oranın düzeni kuruluyor işte. Ön hazırlıkları yapılıyor. Onlara size bilgi vereceğim. Ona göre şimdi ben diyorum ki bu önümüzdeki salı, yani bu önümüzdeki salı gelmeyeyim. Çünkü bu haftaya perşembe ben itikat derslerine başlıyorum saat 8'de. Perşembe akşamı. Siz yine cemaatle namazınızı kaçırmayın. Cuma gecesi yatsı namazı cemaatle. Ondan sonra da efendim ona göre ben size ilan ederim 14 secdeleri. Zaten burada devam ediliyor 14 secdeler de. Biz de bazı kere mesela 6'da gelip şu anda geceler çok uzun. İstifade etmek lazım. Mesela bir tesbih namazı rahat kılınır yani. 6'da başlasan imsa kadar tesbih namazı kılınır. 6 çeyrek geçe bile başlasan yetişir yani. İmsa kadar. Ondan sonra 14 secdeler yapılır falan. İşte bazı meselelerde bir 14 secdeler için toplanmak istiyorum. Önümüzdeki haftalar inşallah. Size onları haber ederim. Perşembeleri de derssiz kalmayalım. Ha, burada şey yapalım diye düşünüyorum. Buranın salı sohbetlerine Şifa-ı Şerif yapalım. Çünkü Şifa-ı Şerif'te çok ilimler var. Çok siyer var. Şimdi itikat dersleri biraz ağırdır. İlmidir. Biraz da ciddi olsun istiyorum. Sizi de karşımda görünce biraz muhabbete başlıyorum. Muhabbete dalınca da biraz ciddiyet mi kaçıyor, ne oluyor? Bir red diye, bindirme, indirme falan operasyonlar oluyor. Ben de bu derslerin arasından da cümleleri kessen akış bozuluyor. Hani dersi diyorum, itikat dersini diyorum yani. Perşembeleri yapayım diyorum. Anladın mı? Ki ders olarak ciddiyet olsun. Önümde pek adam olmuyor ya, evde kimse olmuyor. Ben de hiç olmazsa takılmam o yana bu yana. Belki yani tabii. Belki. Benim huyuma belli olmaz tabii ki. Ama onu öyle yapalım diyorum. Burada da şifa dersleri yaparsak. Çünkü Şifa-ı Şerif'te çok siyer var. Efendimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiram, şeyler, çok ilimler var, güzel şeyler var. O arada güncele de girebilmemiz icap eder. Şimdi değil mi? Güncele girmeden burada olur mu şimdi? O Dubai'deki bedeviye bir şey demeden olacak, olur mu şimdi? Dubai'deki bedeviye bir şey demem lazım yani. E şimdi oraya bindireceğiz, buraya bindireceğiz. Ben duramıyorum ki. Ama tek kalmışım bu işte ha. Tek kalmışım yani. Ama duracağız bu işte. E şimdi mesela bu hafta bir tane Cemil Kılıç diye biri çıktı. Halk TV'de. Daha ondan evvel İsrafil'miş, soyadını bilmiyorum. O da tez hazırlamış. Daha ondan evvel Süleyman Ateş bu işi çıkartmış falan. Siz bu yeni bir buzak doğurdular. Ondan haberiniz var mı bilmiyorum. Ben şu tarafta sohbet ederken de bu bir konu etmiştim ama hatırlayanlar vardır. Mevzu ne mesela? Şimdi bu ne diyeyim bu adamlara, bu Mason Yahudi uşakları diyeyim bunlara, bu İsrail uşaklarına ne çıkarttılar biliyor musun? Süleyman Ateş zaten ilk Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen biliyorsunuz. Onun çıkarttığından ilahiyatçılardan devam edenler olmuş. Bu hususta iki tane makale hazırlamışlar. Çok ilmiymişler. Haşa uydurmuyormuşlar falan. Aklınız durur ya. Evlere eşenlik ya. Mescid-i Aksa Kudüs'teki değilmiş. Tabii. Yani ki Kudüs'e bu kadar ne ilgileniyoruz? Bırakalım Yahudi'ye. Mevzuyu görüyor musun? Ya ilahiyatçı bunlar. İlahiyatçı bunlar. Şimdi de bu çıktı. İhsan Şen Hoca Hoca bunu daha evvelce bir yazmıştı. Dergide o adamın adını unuttum. O da birinden bahsediyordu orada. O sohbette ismini vermişimdir o konunun da. Şimdi bunu kulağımla duydum. Bu Cemil Kılıç denen zaten 19 senedir de İmam Hatip hocası. İmam Hatip hocası işte 18 kere de soruşturma geçirmiş. Fakat bu kadar soruşturmada şimdi İmam Hatip'te değil herhalde ama şu anda düz liseye mi şey etmişler? Arapça hocası, çok da iyi Arapçam var diyor falan. Kendinden menkul tabii kerameti. Diyor çünkü de Arapçam var fakat diyor bana diyor din dersini yasakladılar diyor. E dinsiz diyeceğim sana. Mescid-i Aksa orada değil diyen adama da İmam Hatip'te din dersi verdirirlerse zaten 18 sene senden okuyanları biz ne yapacağız şimdi? Bunları nerede toplamamız lazım? Bundan bir ders bile okuyan çocuklara özel bir seminer vermek lazım. Özel bir seminer vermek. O çocukları toplayıp da psikolojik bir tedaviye ihtiyaç var. Böyle bir adamdan ders görmüşler. 19 sene İmam Hatip hocası bu adam ya. Durumları görüyor musunuz ya? Cemil Kılıç denen adam. Bunlar ne kadar Yahudi dostu, ne kadar Mason projesi var bu memlekette ya. Ya onun için ben diyorum siz düz liseye müzliseye gönderiyorsanız gönderin. Bu ilahiyata göndereceğinize. Düz lisedekinin imanını kurtarabilirsiniz. Bu ilahiyata gidenin zor kurtarırsınız. Çünkü bunlar da amentü gitmiş. Kader gitmiş. Alın yazısı gitmiş. Hadislere iman gitmiş. Nesha iman gitmiş. Neler neler demiyor. Şuraya bak şimdi ya. Mescid-i Aksa o değildir ya. İşte ne diyorsa yani. Onda mesela, şimdi bu meselelere de burada haftalık sohbette biraz temas edilmeden bu da olmuyor yani. Çünkü neden? Bu adamların konuştuklarına inanan çıkabiliyor. Ya bunların yayanları çok. Yayanları çok. İnternetlerde, sosyal medyalarda bizim Müslüman gençlik maalesef becerikli değil. Becerikli değil. Hakim değil. Çoğunluk ehli sünnet. Fakat hakim olanlar PKK'cılar, HDP'ciler, FETÖ'cüler, ondan sonra solcular, bilmem neciler, bunlar sosyal medyayı karmakarışık edecek şeye sahipler. Bizim Müslümanlarda bir birlik yok. Bir birlik yok. Bu şey hak ise, bu görüş hak ise hepimiz buna destek verelim diye bir şey yok. Hak olsa bile hemen hesap yapıyor. Benden mi, senden mi, şu vakıftan mı, bu dernekten mi, şu partiden, bu pırtıdan mı? Derken bizi bölmüşler. Ama batıl ehli, bak görüyor musun? FETÖ ile PKK birleşebiliyor mu? Bak. Ne alakası var dersin? O Marksist, bunlara sorsam pazartesi, perşembe, oruç hikayeler. Ya bunlar böyle hep karılar kapalı aşık. Geçen güne bir operasyon oldu. Bir tane açık yok. Bir operasyon oldu. Merdivenden ine ine bitmedi ya. Haberlerde bakıyorum hani koridordan çekim yapıyor alttan muhabir herhalde. Merdivenden ine ine bitmedi ya. Bütün kadınlar kapalı. Hey gidi bu kadar insanın ırzına, dinine, imanına giren FETÖ'ye. Lanetinle lanet eyle ya Rabbi. Laneti tahammeyle lanet eyle ya Rabbi. Amin. Allahum salli aleyhi Muhammed ve aleyhi sallallahu aleyhi lan bütün lanetler üzerlerine yaz. Amin. Bu insanların çoğu aldanmış. Ama tabii suça karışana aldanmış denmez. Suça karışırsa mutlaka cezasını çekmesi lazım. Tabii onu da mahkemelerin işi, benim işim değil. Ama hala nasıl yani bir oluk oluk yakalanıyor ya. Oluk oluk yakalanıyor. Tahliye, bir tane iki tane tahliye duyamıyoruz. 30-40 tutuklama hafta başı. Nedir bu? Nereye gidecek? Bütün millet FETÖ'cü olmuş desene ya. Bir şey kalmamış ya memlekette bir sanırım. Lan nasıl inanmışlar, nasıl iman etmişler, nasıl sapıtmışlar? Hiç mi Kur'an'a bakmamışlar, hiç mi sünnete bakmamışlar, hiç mi hadise bakmamışlar? Bir adamın peşine takılmış gitmişler. Şimdi bu insanlar efendim hiç ne alakası var dersin başörtülüler şunlar bunlar. PKK'cı, Marksist, Leninist cami yakan, camileri yakan, ezan okuyanları öldüren adamlarla beraberler. Çünkü arkası Siyonist. Orayı da Siyonizm yönetiyor. Burayı da Siyonizm yönetiyor. Bakarsın IŞİD. IŞİD'i bakarsın. Efendim çok şeriatçı bilmem ne, selefi, melefi, ona kafir, buna zındık derken. Bir de baktın Yahudi ile beraber. İngiliz de beraber çıktı. Öyle çıkmadı mı? Amerika özel otobüslerle, helikopterle kurtarmadı mı IŞİD'i? E siz görmediniz mi? Biz bunu evvelce diyorduk. Siz de diyordunuz ki biraz katıştırıyor diyordunuz herhalde. Ama bak resimlerini görünce siz de anladınız. Bunları gavur kurdurdu diyordum ben. E şimdi ama o zaman demek ki arka planı anlamadan adamın ne sakalına aldanacaksın, ne sarığına aldanacaksın, ne öyle mi? Ne kadının başörtüsüne, hatta çarşafına bile aldanılmaz yani. Neden? İtikadı ne bunun ya? Bunu kim yönetiyor bunu? Kime bağlanmış şimdi? Ne yapmak istiyor ya? O öyle bir zamana geldik ki kimin eli kimin cebinde belli değil. At izi it izine karışmış. Ehl-i sünnet camiaları, mürşitleri, ulemayı, evliyayı bulup da onlara tabi olanlar kurtulur. Ben ortadayım, açıktayım, her rüzgara müsaitim. Es nereden esersen es falan dersen, bir eser, din iman gider. E şimdi, burada en tehlikeli noktada ne? İlahiyat gibi kurumlar. Çünkü din eğitimi veren adamların durumuna bak. Adam diyor ki, bu Cemil Kılıç denen adam. Ya diyor Arapçanın kutsallığı yok diyor ya. Arapça ne ya diyor. Ondan sonra diyor İmam-ı Azam'a da iftira diyor. İmam-ı Azam'a Arapça bilsen bile Türkçe namaz kılabilirsin diyor. İmam-ı Azam fetvası var ama İmam-ı Azam diyor ki yeni Müslüman olmuş bir Türk. Arapçayı da öğrenemez. Namazda vakit çıkacak. Bu adam bir Fatiha öğrenene kadar bir Sübhanallah ve Elhamdülillah bile yani Fatiha'yı bilmeyen Sübhanallah ve Elhamdülillah'la kılacak zaruretten. Bunu öğrenene kadar namaz geçmesin diye bir surelik işte neyse namaz kurtaracak kadar bir şey Arapça öğrenene kadar manası yani tercümesini söylese hani namazı kazaya kalmasın diye. İmam Azam bunu söylüyor. İmam Muhammed diyor ki, İmam Ebu Yusuf diyor ki iki büyük imamımız Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam'ın buyurduğu budur diyor. Sen şimdi iki imam anlamamış, o iki imam diyor, İmam-ı Azam'ı diyor, saptırdılar diyor, görüşünü diyor. Ya imameyn anlamamış, İmam-ı Azam'ın yanında oturan ha. Talebeleri anlamamış yani. Bu gelmiş dünyanın sonunda, bu İmam-ı Azam'ın adına konuşuyor. Desene ki ben kendi adıma konuşuyorum. Bir de böyle yapıyor. Haşa bir şey uydurmuyorum ha. E bir de uydur. E bu insanlar ya, bunlar İmam Hatip hocası, ilahiyat hocası bilmem ne ya. Yani hükümet ne yapacak? Hükümet bunları temizlemekle de bitiremiyor. 18 kere soruşturma yapmış, bir atmayı bilememiş yani hükümet. Böyle adam atması lazım değil mi şimdi? 18 kere soruşturma yapıyorsun. Çoluğa çocuğa Arapça kutsal değil, Kur'an'ın dili kutsal değil. İşte efendim Türkçe'de namaz kılınır diyen adamı tespit edeceksin. Bu adamın din dersi verme hakkı var mı? Atacaksın bunu. He? İlhami Güler hala ilahiyatta hoca. Bu adam dedi ki Yahudi kılıç zoruyla almıştır. Yahudinin hakkıdır İsrail Kudüs dedi. Yeni attı bu tweet'i. Bu adamı atacaksın yani. Bu adamı atacaksın yani. Ondan sonra sen efendim ondan evvel dedi Kur'an'daki Hızır Aleyhisselam'ın ayetleri, Kehf suresi bu ayetler Kur'an'a yakışmıyor. Çıkaracaksın dedi. Bu adamı da ilahiyetten çıkaracaksın yani. Bu ne soruşturma? 18 sene soruşturma yapıp da hala adam vazifede. Ya 40 Kızılbaşı'na ne yapsın bir Ali Paşa demiş. Bu kadar safa ne yapsın bir Recep Tayyip Erdoğan ya? Ne yapacak adam ya? Allah ona bu işleri aktaracak adamlar nasip eylesin. Amin. Bu sapıkları ona teşhir edecek. Çünkü adam vakti yok. Vakti yok. O bitene kadar, yani şu FETÖ bitene kadar vesaire, şu sıkıntılar geçene kadar Allah ona yardım etsin, muhafaza etsin. Amin. En azından diyoruz yani. En azından. Rabbim o kadar onu bağışlasın da, çünkü bu işte kimse uğraşmaz. Hemen gelirler FETÖ geri döner. Ben sana söyleyeyim. Hemen gelir birisi FETÖ geri döner. Çünkü FETÖ'ye mücadele verme şuurunda bir adam daha yok siyasette. Ben tanıyorum hepsini. Hepsini tanıyorum. Sabaha kadar namaz kılabilir. Mühim değil. Bize şimdi Sofu Beyazıt lazım değil. Bize şimdi Yavuz Sultan Selim lazım. Tamam mı kardeşim? Bize Sofu Beyazıt'ın sofuluğu kendine kalsın. Mübarek evliyadır. Allah şefaatine nail eylesin. Ama sen sabaha kadar teheccüd kılarken Şia'ya altınlar gidiyorsa vapurlarla bir Yavuz Selim lazım, bu işi görecek. Bu FETÖ'ye bu uyandı. Ne zaman evvel uyandı adamcağız da tabii fırsatını bulamaz. E bu FETÖ dinsiz ettiydi milleti. Az daha dinimiz gitmişti. Biz kime ne laf anlatacaktık? Yahudi Hristiyan cennete girecek dedikleri zaman. Hepsini eline geçiriyordu. Darbe olsa hepsini eline geçiriyordu. Ondan sonra sen ben ne konuşabilirsin ya? Kanalını kapatır. Radyonu kapatır. Dergini kapatır. Konuşur ama böyle mi? Ondan sen de içeri atar. Bitti. Yani konuşurum da. Nereden konuşacağım? Adam nasıl dinleyecek beni? Konuşurum, hapisteki koğuş arkadaşlarına konuşurum ya. Senelerce de öyle konuştuk yani. Koğuş arkadaşlarına da konuştuk. Ama bu meseleler uyanıklık ister. Bu ilahiyatta batıl ehli efendim ayyuka çıkmışlar. Alenen kader inkarı, amentü inkarı, altı esas inkarı, cihat inkarı. Cihat dediğim ne? Cihat dediğim IŞİD'i, Selefi'yi kastetmiyorum. Cihat dediğim Fatih'in cihadı, Yavuz'un cihadı. E bunlar Allah için değil miydi yani? E bunlar inkar ediyor. Mustafa Öztürk denen adam. Bu adamın ipliği pazara çıkmamış hala. Başın önümüzdeki sayıda dergide İhsan Şen Hoca, Hoca Efendi'nin çok güzel bir yazısı var. 18 sayfayı hiç bölmeden koydum. Çünkü neden? Bölünürse bazı şeyler birbirinden kopar, öbür aya adam onu hatırında tutmaz, kıyas yapmaz. 18 sayfayı kendimi küçülttüm, 6 sayfa kendi yazımı eksik ettim. 6 sayfa, çünkü bizim Hindistan ziyaretli hakkında, tamam meşayih hakkında büyük iş ama İhsan Hoca'nın o yazısı, Mustafa Öztürk'ün Kur'an'a attığı iftiralar. Kur'an'a, Kur'an'a! Hadisi bıraktık şimdi, Kur'an müdafasına geçtik ya. Sırayla gidiyoruz. Yukarı doğru. E şimdi o yazıyı mutlaka herkes okuyacak, okutacak. Resmini de bu adamın koyacağız. Resmini koymuşuz oraya bir tane. Bu adamı tanıyacağız. Bu adam İslami çevrelerde çok itibar görüyor. İslami çevrelerde çok itibar görüyor. Bu adamı tanıtmamız icap ediyor. O yazıyı da orada inceleyeceğiz. Bunlar ne olacak böyle? Bu batılı eline reddiye yapılmadığı zaman bunlar tutturduk zanneder, yutturduk zannediyor. E bir gençler etkileniyor. Şüpheleniyor en azından. Acaba diyor, efendim, böyle de bir görüş var. Nerede böyle bir görüş var? Hangi Ehl-i Sünnet aliminin görüşü? Hiçbirinin değil. Yok diyor, bir daha aşağı diyor, uydurmuyorum diyor. Hep diyor İmam-ı Azam'ın görüşü diyor. Ben diyor İmam-ı Azamcıyım. Aynı Yaşar Nuri'nin ağzı işte, o da İmam-ı Azamcıyım diyor. İmam-ı Azam çarpsın sizi. Ondan sonra bu adamlar her gün bir şey uyduruyorlar. Her gün yeni bir şey icat ediyorlar, ihdas ediyorlar. Bizim gibi de adamlar zaten çok üzülüyorum. Yani önümüzdeki hafta bir teklif getireceğim şeye, yani İlahiyat Camiası'ndaki Ehl-i Sünnet olan hoca efendilere bir teklif yapacağım. Yani sizin de huzurunuzda Allah da şahit olacak, melekler de şahit olacak. Ondan sonra vazifelerini yapmazlarsa Ehl-i Sünnet olan ilahiyatçılar, bunlara karşı bir reddiye kurmazlarsa Allah Teala da onlara soracak, bu millet de onlara soracak. Çünkü bu böyle olmaz. Ya adam Mescid-i Aksa orası değil diyor, bir tane çıkıp da ne konuşuyorsun diyen duymuyoruz ya. Bu nasıl olacak yani? İş ne raddeye geldi? Onun için demek istediğim, biz Şifa Şerif dersini burada yapalım. Şifa Şerif'in tümü zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri, siretleri, efendim, onun müdafası. Zaten İslamoğlu 3 Muhammed kitabını, ismini bile söylerken haşa demek lazım. O kitabı niçin yazdı? Şifa-ı Şerif'e reddiye için yazdı. Onca Şifa-ı Şerif dersleri hep ona ilk reddiyelerim benim hangi derslerde başladı? Şifa-ı Şerif derslerinde başladı. O derslerdeki ilim hiçbir yerde yok. Yani evvelki derslerde çok muazzam ilimler vardı. Şimdi aynı şeyleri tekrar etmek icap etmiyor tabii. Çünkü geçmişteki dersleri de arşivde topluyoruz. Biz de site başladın mı bizim site ne oldu? Şüperhamit Hoca'ya koydunuz mu şeyleri? Yerleştirdiniz mi? İki hafta daha varmış. Yani çok uğraşıyorlar gece gündüz. Site yeniden sisteme girdi. Bütün sohbetler böyle tevzi edilir. Kısım kısım hepsi arayan aradığını bulsun diye. Yani karma karışık olmasın. Güzel. Şüperhamit.tv diyorum yani. Facebook'ta değil yani o adresi. Orada sohbetler yeniden arşivlenecek falan. Bu hizmetler devam etsin inşallah. Biz salıları itikat ders şey salıları biz burada Şifa-ı Şerif dersi yapalım. Artık eski usul devam edeceğiz yani. Bizi böyle kabul eden edecek. Öyle değil mi? Arada reddiye de olacak. Arada güncel de olacak. He? Şimdi ama sen gelmiyorsun mübarek adam başındık. Yandan okuyorsun boynum şey oluyor. Geçen şurada oturuyordun. Beni güldürüyordun. Ben de kaza geliyordum şimdi. Sağa geçtin zor dönüyorum o tarafa. O boynum ağrıyor. He, bir de gelmiyorsun. Kaç haftada bir geliyorsun. Numan Hoca mübarek. Ha, o zaman efendim günümüzü gündemimizi çünkü ne diyor İbrahim Aleyhisselam'ın Suhufi İbrahim ve Musa İbrahim Aleyhisselam sayfelerinde ne buyuruyor? يَنْبَغِي لِلْعَاقِلَ اَنْ يَكُنْ عَارِفًا بِزَمَانِهِ Akıllı kişinin Allah Teala'nın vahyidir İbrahim Aleyhisselam sayfalarında. Akıllı kişinin zamanını bilmesi lazım. Zamanını bilmesi lazımdaki maksadımız nedir? Yeni telefon ne zaman çıktı, kaç para falan bunu bilmesek de olur değil mi? Bunu bilmesek de olur. Ama kim dinin aleyhine, Kur'an'ın aleyhine, Allah'ın aleyhine ayeti bozan, dini değiştiren kim bir şey çıkarttı? Bunu bilmek lazım. Bunu bilmediğimiz zaman sıkıntı. Akıllı kişi zamanını bilecek. Hafızal lisani, dilini muhafaza edecek. Neden? Haramdan, yanlıştan, yalandan, batıl konuşmaktan, delilsiz konuşmaktan, hüccetsiz konuşmaktan, din adına delilsiz konuşan ne olur? Helak olur. Bir ayet-i hadise dayanmayan adam nasıl din adına konuşabilir? Mukbilen ala şani. Şanına yani işine bakacak. İşine devam edecek. Yani vazifesi neyse ona fuzul işlerle meşgul olmayacak. Ama zamanını bilecek diyor. Onun için haberleri dinlemek icap ediyor. Bazen açık oturumlar dinlemek icap ediyor. Size lazım değil. Herkes kendine lazım olan meselede. Velakin şimdi batılı elinin ne dediğini bilmediğin zaman da sen ona cevap veremiyorsun. Bize ne? Bizim cemaat zaten böyle şeyleri dinlemiyor, inanmıyor. Bizim şu anda bizim cemaatten bahsetmiyoruz. Şu anda bu kadar milyon Müslüman var. Bunların hepsi bizi dinleyen insanlar var. Hepsi dinlemese de dinleyen çok var. Şimdi biz bu insanlara da bir bilgi vermemiz lazım. Bu insanlar sosyal medyadan etkileniyor. Hepsinin önüne hatta düşüyor. Batıl bir şey oldu mu hemen yayılır. Hak bir şey olduğu zaman yayılmaz. Çünkü kötü haber tez yayılır derler. Yani iyi haber çok gelmez. Onun için biz burada bu vazifede devam etmek istiyorsak inşallah cemaate devam edeceğiz. Ben şimdi o zaman hep evde yapayım. Efendim her gece yapayım, evde yapayım. Buraya geldim gittim. Şimdi ben cuma gece mi yorgunluk olduğu için, cuma gününe de taalluk ettiği için bütün ibadetlerim kalıyor. Burada da orta az inşallah. Ben ibadetlerimi artırırsam yani okumalarım var. Okumalarımı yapamıyorum. Ziyade okumalarım var. Yani bir saat falan değil. 4-5 saatlik okumalar var. Bunları yapamıyorum ben buraya geliyorum gidiyorum. Cuma'da olması lazım. Ha, orada orta az yani inşallah. Siz cuma geceleri yine itikat dersini dinlersiniz. O bir saati geçmez. 8-9 arası. Bu dersimizi yaparız yine inşallah. Ondan sonra da salı da burada toplanırız. Bu önümüzdeki salı değil. Ondan sonra çünkü sizin şeyiniz yok burada. Alacağınız yok benden. Çünkü ben perşembeyle ders var ya. Ha, bir haftada orada yani 7'yi 10'a çıkartmadık günü yani. Perşembe ders var yine. Tenzih dersine başlayacağım yani itikattan. Onları da kaçırmazsınız. İnşallahurrahman. Ha, ama Biz salıları buraya sohbete devam edelim, illa buraya gelelim, değil mi? Niye gelelim? Çünkü cemaatin bir araya gelmesinde başka faziletler var. Çünkü sen bir radyodan, televizyondan konuştuğun zaman dinleyen ilim alır. Ama cemaatin içtimaında ayrı faziletler, hadis-i şerifler. Dolu hadis-i şerif okumuşum bugüne kadar size. Cemaatle yapılan zikirler, cemaatle yapılan dualar, 40 kişinin bir araya gelmesinde yapılan dualar, öyle mi? Bunlar hakkında dolu hadis okudum size, dağınık derslerde yani. Zaten bu şuurla geliyorsunuz, yoksa da bu kadar adam niye gelecek? Şimdi bir hadis-i şerif daha buldum. İmam Ebu'l-Leys ise, yok, Ömer Nesefi Hazretleri, Necmüddin Ömer en-Nesefi. Bu izim itikat metnimizi yazan işte Ehl-i Sünnet itikadının en meşhur Osmanlı medreselerinde işte bütün efendi hazretlerimizin olsun. Yani Osmanlı'dan beri okunan itikat metni Ömer Nesefi metnidir yani. Kısa bir metindir ama o metnimizi de yazan o zattır. Büyük zattır. O Semerkant uleması yani Semerkant'e gelip de bir kere bile vaaz yapmış, hadis öğretmiş. Kendi hayatı da 500'lü kendi dönemine kadar olan bütün ulemayı Semerkant'ten yolu geçen sahabeden tut. İşte diğer ulemada, evliyanın, hadisçilerin hepsinin bir tercümesini yapmış bir kitapta. Burada bayağı binlerce zattan bahsediyor tabii ki. Binlerce zattan bahsediyor. Bir de mübarek ne kadar tabii aklı bunların hafızası şey ki, o kişinin de o kişiye kendinin ulaştığı senedi de zikrediyor. Yani bazen o kişi 300'lü, bazen o kişi 100'lü, 200'lü. Yani arada yüzlerce sene varsa ben ondan duydum, o ondan duyduğunun senedini de zikrediyor. Yani kitabın esas özelliği senetli olması yani. Senetli çünkü bir şey. Biz ne yapıyoruz? Hani bir urerede, bu urereden diyoruz. Hadisi son noktadan başlıyoruz. Çünkü neden? Kaynaklarımız sağlam. Sağlam kaynaktan aldığımız zaman ravi silsilesi saysam berekettir. Ama hadis dersi yapmadığımız için tabii o da insanları usandırır, vakti çok alır diye falan yapmıyoruz. Bereket vardır ama. Şimdi bu zat senediyle bunu zikrediyor. Ama son ravisi Hani bir urerede radıyallahu teala. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evet. 130. Yani hadis aliminin rakam 130'da geçiyor. Tabii sayfalar kitaba bazı kitap bir iki baskısı var. Kitaba göre cilt sayfa değişiyor ama rakam 130'da bu zikrediliyor. İzâ merartu bi riyâdil bir ravdatin min riyadil cenneti farti'u fiha. Bizim meşhur lafızı aklım gitti. Meşhur lafız izâ merartum bir riyadil cenneti farti'u. Cennet bahçelerine uğrarsanız istifade edin. Bu hep okuduğumuz bir hadis-i şerif şimdi. Burada da diyor ki izâ merartum uğrarsanız bir ravzatin ravza, ravza-i mutahhara ne demek? Cennet bahçesi, ravza bahçe yani. Bir bahçeye uğrarsanız min riyadil cenneti, cennet ravzalarından فَرْتَعُوا فِيَا orada otlanın yani. Otlanın, lügatı otlamak da, otlamaktan maksat nedir? İstifade edin, faydalanın. قُلْنَا biz dedik ki diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, ya Resulallah, وَهَلْ فِي الْاَرْضِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ Dünya, biz daha dünyadayız, cennete gitmedik ki istifade edelim. Hiç dünyada cennet bahçelerinden bir bahçe var mıdır ki biz oraya uğrayabilelim? Dedik. Kale buyurdu, ne'am. Evet, cennet bahçelerinden dünyada da ravzalar var. Şimdi burası ravza-i mutahhara değil, değil mi? Ama ravzatün min riyazil cenne midir burası? Cennet bahçelerinden bir ravza mıdır? Ravza diyebiliyoruz. Niye diyebiliyoruz şimdi? O hadis-i şerifte sorulduğu zaman buyurdu ki, mecalisül ilmi ve hilakul zikri, ilim meclisleri, ayet hadis okunulan, ilim için toplanılan meclisler, ilim meclisleri cennet bahçesi. Ve hilekul zikri bir de zikir halkaları. Zikir halka nedir? Yuvarlanıyor. İşte hatmi şerif oradan sünnet olmuş. Hatmi şerif okurken nakşibendi hatmi böyle. Yani Kur'an cüzünde de insan cüzler okursalar bazı hafızlar gidiyorlar cenazelere şuraya buraya. Ondan sonra efendim bazı kere zikir yapılırken de hatmi haca olmasa bile böyle halaka çevrilip sesle tüncina okunuyor, tefriciye okunuyor. Halaka olsa sünnettir yani. Çünkü hadis-i şeriflerde halaka böyle yuvarlak olması zikrediliyor. Zikir halkaleridir, ilim meclisleridir. Buralar cennet bahçeleridir buyuruyor. Şimdi Burada da uzun bir hadis-i şerif, şimdi okuyacağım onu. Bu meclislerden insan kendini müstahni saymaması lazım. Ne demek? Yani ben çok dinledim. Şimdi bu mesele çok tehlikeli bir şey yani. Ama tabii adam yaşlanıyor, buraya gelemiyor, radyodan dinliyor. Ona bir şey demiyorum da. Adam dinlemeyi terk ediyor. Neye göre dinlemeyi terk ediyorsun? Ha diyorsan ki ben artık İslamoğlu'nu dinleyeceğim. Git nereye kadar? Yolum var, beni alakadar etmiyor. Peki sen, yok, benim doğru konuştuğuma inanıyor musun? Efendi Hazretleri'nin yolunu muhafaza ettiğime inanıyor musun? Ehl-i Sünnetler olduğuma inanıyor musun? İnanıyorsun. E niye dinlemiyorsun Hacı Efendi sen? Yok şimdi niye dinlemiyorsun yani bu sohbeti sen şimdi? Peki bu anlattıklarımın hepsini biliyor musun? Biliyorum. Oo, büyük iddia. Büyük iddia. Hepsini biliyorsun. Ben bilmiyorum anlattıklarımın hepsini. Her hafta yeni bir şeyler öğreniyorum. Sen nasıl biliyorsun yani? Onu da anlamadım. Hani ben her hafta aynı şeyi anlatsam tamam. Ben 40 sene evvelkinden her hafta başka bir şey anlatıyorum. Sen bunu nasıl yani biliyorsun? İşte dedim ya adamın biri. Ya tehlikeli iş bu laf. Kella innel insane le yatgâ râstegnâ. Bir insan diyor kendini alimden, hocadan, sohbetten, dersten, mürşitten, şeyhten falan müstahniyim, ihtiyacım yok. Kendi kendimi yönetirim işte falan. Kur'an'a bakarım, meale bakarım. İki kitabım var, 5 tane kaynağım var. İnternet var, Google var. Benim ihtiyacım yok dediği zaman insan azar diyor Mevla. İnsanın azması ihtiyacım yok demek. İhtiyaçsızlık hissi var ya çok tehlikeli. Devamlı muhtacız yani. Muhtacız. E bu noktada işte bir eskiden anlatıyordum yani. Bir cemaattan birisi anlattı. O da şimdi gelmedi yani tabii de eski adam çok. Ya kayınpederi ne anlattı mesela? Ya baba işte götürüyorum. Sohbete geliyorduk, gidiyorduk. Sonra gelmemeye başladı. E dedim, seni hadi götüreyim. Ya ben biliyorum artık hocanın anlattıklarını. Siz gidin, size lazım olur da ben yani dinlemesem de olur falan. E ondan sonra diyor, bir zaman böyle geçti falan. Ben de üzülüyorum haline fakat ne diyeyim? Adam namazını kılıyor, abdestini alıyor. Çok da uğraşmanı üzülmüyor ki yaşlı adam falan. Ondan sonra diyor, baktım namazı bıraktı diyor. Ya dedim diyor, dün birinde bir şey gördüm. Neydi? 120 yaşında bir adam gördüm. Video musunuz? Resmiydi. Yaşlı bir dede, beyaz sakal. 120 yaşında mübarek adam. Ayakta kılıyor ya. Kurban olduğum bize de nasip eyle. Senin duanı yazdın 120 yaşını. Bu ay çıkacak dergide. Dedin ya 120 yaşına bir... Onu yazdım. 120 yaşa kadar yaşamayı tutturabilene iyi bir şey de. Allah elden ayaktan düşürmeden yaşatsın. O 120'yi yazdım şeye. Önümüzdeki ayet sen hatırlattın, çıkıyor. 120 yaşında rükû secdede ayakta ya. Maşallah, la kuvvete illa billah. Şimdi bazı ölenlere de maşallah diyorlar da ona öyle değil tabii. Adam sağ olduğu için buna maşallah denir değil mi? Ya ölmüş bir adamdan bahsediyorlar bir mecliste. Adam diyor ki her gece teheccüdü kaçırmazdı diyor. O da diyor maşallah. Öldü zaten mübarek adam. Maşallah desen bu gece de mi kalkacak ya? Yani öyle değil ama yaşıyorsa tabii maşallah yani. La kuvvete illa billah. Zikrin de zamanı var her dakika maşallah deme. Ondan sonra efendim, bu beni tabii heveslendiriyor insan yani. Ne güzel. Ama bazısı biraz kılıyor bırakıyor. Ya demiş baba demiş hadi cübbeliği bıraktık, takkeliği bıraktık, sohbeti bıraktık, onu bıraktık da namazı nasıl bıraktık yani bu şimdi nasıl oluyor falan. Ya demiş, kıldık, bir faydasını da göremedim demiş ya. Aklı da başında adam yani. Bunamamış ki. İşte bu neticede sonra bir gün aradık evde diyor falan bilmem ne. Ya babam nerede, dışarı mı çıktı, şuraya mı gitti, buraya mı gitti? Tavana çıkmış, kendini asmış diyor. Yani tabii ya ondan sonra artık bunalıma giriyor. İnsan cemaati bırakmaması lazım. Sohbetini bırakmaması lazım. Zikrini bırakmaması lazım. Arkadaş çevresi, Allah için tanıştığı arkadaşlarını... Allah için bir araya geldiği cemiyetleri, cemaatleri asla terk etmemesi lazım. Bunalıma girer. Bunalıma girer. Kötü çevreler fırsat bulur, ona giriş yapar. Ondan sonra yani sohbeti bırakmaktan ziyade namaz da gider. Allah'a muhafaza iman da gider. İntihar eder. Yani iyi bir şey değil. Biz bugün dünya yani ateş yağsa Ehl-i Sünnet itikadımız Allah'ın izniyle bizi muhafaza eder. Çünkü neden? Ölmek. Ecel geldiyse öleceğiz. Ama hiç olmazsa bunalıma girmeyiz, buhrana girmeyiz. Allah niye böyle yaptı, niye şu yaptı, haşa. Çünkü bu sohbetler adama kader imanı aşılıyor, kaderin sırrını anlatıyor. Allah'ımızın yaptığı her işe rıza göstermemiz vesaire vesaire. Bu ilimler kendine hazır olan insanlar suçu Allah'ta bulmaz haşa hiçbir zaman. Tevbeye yönelir, istiğfara yönelir. Ben ne yaptım da bu dert geldi? İnsan kendini sorgular ve böylece de dünyada karşılaşacağı belalara karşı bir siper alır. Ama ilimsiz, sohbetsiz, zikirsiz, huzursuz, feyizsiz kalan insanlar en ufak bir olaylarda bocalamalar, bunalımlar, hemen aileler, boşanmalar, ayrılmalar bunlar neden oluyor? Hepsi zikirsizlikten, huzursuzluktan oluyor. İnsanlar da feyiz kalmamış yani. Hemen birbirinden ufak bir şeysin çekemiyor, şunu çekemiyor, bunu çekemiyor. Halbuki bir şey ki, efendim, bir adam karısının dırdırına sabretse, sabretmek zorunda değil ama, sabretse, sevap alır mı? Çok sevap alır. Bir kadın kocasının eziyetleri oluyor, şu oluyor, böyle. Tabii sabredilemeyecek işleri söylemiyorum. Allah muhafaza. Çok yanlış işler var, onu konuşmuyorum da. Yani siz anlıyorsunuz ne dediğimi, öyle namussuzlukları konuşmuyorum. Ama yani kötü huyu olur, bağırır, çağırır, bir şeyler olur. Yani sabretse veyahut bir erkek hanımının aksiliklerine, huysuzluklarına, şuna sabretse bunda ne ecirler var? Sabırda ne ecirler var? Bunları mesela şimdi dünya kadar hadis-i şerif var. Sırf sabır hakkında bir kitap yazılır. Şimdi bunlar işlense ki ara sıra işte geçiyor sohbetten ara sıra. Bu konuları bilen bir insanın tavrı başka oluyor. Öbür türlü ya diyor ben buna sabretsem dünyam zaten battı. Ahirette de hiçbir sevabı yoksa ne boşuna bunun derdini çekeyim diyor. Hemen bir anda bitirmeye kalkıyor. Halbuki ne kadar daha pay vermeleri lazım birbirine yani. Ama bütün bunlar ilim ve zikir ve sohbete bağlı. Bir adam bir zaman sohbet dinlemediği zaman bunalıma girer yani. Ben biliyorum, ben şey diyorum. Sen nasıl şey diyorsun ya? Ne biliyorsun ya? Ne öğrendin, ne okudun da konuşuyorsun? İmam Ebu Yusuf'u sen duydun mu? Rahimeullah Teala. Kadıların kadısı. Ama tabii ki dünyalık malı mülkü vardı falan. Tabii evvelce fakir idi. Bir kere dediler İmam-ı Azam'a, İmam Ebu Yusuf vefat etmiş. Çok da üzüldü, en iyi talebesi oydu. Dedi ki haberi duyunca, vefat etmedi dedi. Efendim bize haber geldi, size nereden haber geldi dediler. Dedi ki daha zengin olmadı ki dedi. Yani ulema genelde, özelde İmam Ebu Yusuf zengin olmadan ölmeyecek dedi. İmam-ı Azam keramet sahibi dedi. Hakikaten sonunda tabii kadı oldu, Harun Reşid'in kadısı oldu. Kadıların da en baş kadısı oldu. Hem de müçtehit, mübarek zat. Ama öyle yesin içsin, yatsın aşağı, öyle kadılık yok. Sabaha kadar ibadet ederler, akşama kadar milletin derdini dinlerler. Tabii. Koca Maruful Kerhi, şimdi Maruful Kerhi evliyanın reisi. Davud-u Tayin'in halifesidir. Yani İmam Ali Rıza'dan da aldı. İmam 12 İmam'dan İmam Ali Rıza Hazretleri. Efendim, ana babası mecusiydi. Sonra onların itikadını terk etti. Sonra onlar onu reddettiler falan. Neyse o gitti İmam Ali Rıza Efendimiz'e. Onun yanında hizmet etti. O kadar büyük evliya oldu ki Maruf-u Kerhi dediğin zaman yani İmam-ı Ebu Yusuf'lar zamanı. Dünyada öyle bir veli yoktu. Ondan sonra da Maruf gibi biri de gelmemiştir yani. Sabah dedi ki şeye, talebesine, çabuk dedi git dedi İmam-ı Ebu Yusuf'un vefat ettiğini gördüm rüyamda. Yani öyle anlıyorum, çabuk bana haber ver duruma göre ben cenazeye yetişmem lazım falan dedi. Halbuki o zaman İmam-ı Yusuf kadı olduğu için zahiri ulema. Maruf-u Kerhi sabaha kadar ibadet eden, yemeyen, içmeyen inziva ehli evliya. Şimdi müridine biraz şaşırdı yani dedi ki Allah Allah dedi. Yani İmam-ı Ebu Yusuf da öldüyse de öldü. Koca evliya şimdi kalkıp buradan oraya gitmenin de bir kere yok. O da çok büyük bir alimdi ama zahiri alimdi yani. Tasavvuf ehli değildi falan. O zamanki müridi de öyle düşünüyor. O neyse o gitti onun emrini tuttu. Baktı ki cenaze hakikaten çıkarılıyor evden. Fakat orada getirdiler bir camiye, hemen gidip baktı ki Maruf Dicle'nin kenarında tekkesi var. Radıyallahu anh, oraya gidene kadar ben de cenazeyi kaçıracağım dedi. O da yetişemeyecek, bari ben cenazeyi kılayım dedi yani. Onun da yerine o gönderdi beni. Cenazeyi kıldı, döndü. Dedi efendim hakikaten vefat etmiş dedi. Fakat size gelsem ben de kalır, siz de yetişemeyeceksiniz. Ben de bari ben bulunayım dedim dedi falan. Nedir dedi hikmeti dedi efendim dedi bu kadar önem verdiniz. İmam Ebu Yusuf tabi çok önemli de. Hani maruf-u kerhi dediğin zamanda da evliyanın reisi yani şimdi. Dedi ki evladım, dün gece ben rüyamda cenneti gördüm. Cennette de baktım, şimdi evliyaullah şöyle, kendisine cennetlik olduğuna garantisi var mı? Yani o kendisini cennetlik diye garanti görür mü? Hiçbir evliya böyle bir şey görür mü? Ben nasıl göreceğim? Ahmet Hakan ne uyduruyor yani? Efendim ben evliya değilim, normal Müslümanım. Evliya bile cennetliyim diyemiyorum. Ben nasıl cennetliyim diyeceğim yani. Uydurdular öyle bir şey. Ondan sonra baktım ki dedi, kasrın üzerinde köşkün bu İmam Ebu Yusuf'a aittir yazıyor. İmam Ebu Yusuf'a aittir diyeyim. O şimdi şundan etkileniyor. O gördüğü rüyanın hak olduğunu biliyor. Yani cenneti garantilemiş olduğunu görünce bu kolay bir şey değil cenneti garantilemiş. Kim olsa korkuyor peygamberler dışında yani. Cenneti garantilemiş bunu. Allah Allah. Onun için illa cennetlik olduğunu bana Allah'ın gösterdiği bir adamın cenazesinde bulunayım diye çok heves ettim ama dedi demek ki şey demedi. Acele yetişemedi. Mesafeler uzak idi. Ondan sonra sordum diyor. Bu kasır kimin? Meleklere. Dediler ki İmam Ebu Yusuf'un. Dedi ki neyle kazandı? Gece gündüz insanlara din öğretirdi, fıkıh öğretirdi, helal haram öğretirdi. Bir, yetmez. Bunu yapan başka adamlar da var. İki, insanların eziyetlerine, sıkıntılarına çok sabrederdi. Çünkü millet geliyor, bunaltıyor, bir fetva sorur, oturur kalkmaz. İki saat anlatırsın, bilmem ne, bir daha anlamaz. Yani zor iş ya, millete laf anlatmak. Ama den hiç kimseyi eziyet etme. Herkesin fetvasına müşkille yetişir. Çok sabrederdi. Oradan kazandı dediler bana diyor. Maruf-u Kerhi Hazretleri. Şimdi İmam Ebu Yusuf, Allame-i Cihan. Kadıların kadısı yani. İmam-ı Azam'ın da en büyük talebelerinden. İmam Muhammed'den sonra gelebilir. Mertebede İmam Muhammed üstün olabilir. İmameyn diyoruz ya. İmameyn kim? İki imam. İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf diyor. İmam Ebu Yusuf hastalandı bir gün. İmam-ı Azam Efendimiz ziyaretine geldi. Ziyaret etti. İşte falan. Biraz da ağır gördü onun halini. Ya dedi, ben de dedi senin çok uzun yaşamanı ümit ediyordum dedi. Tabii biraz da lafta şey yani, gidicisin gibi de oldu biraz ama ben de senin dedi, benden sonra yerime seni bırakmayı düşünüyordum. Yani bu hastalığın da işte Allah şifa versin bu üzüldüm demek istedi yani. Sen şimdiden dökülmeye başladın. Benden sonraya bırakacaktım demeye getirdi. Şimdi derken İmam Ebu Yusuf iyileşti. İyileştikten sonra derslere gelmemeye başladı. İmam-ı Azam'ın dersleri terk etti. İmam-ı Azam Efendimiz dedik ya bu hasta mı? Dediler yok iyileşti. Niye gelmiyor derslere? Sonra İmam Ebu Yusuf'a gittiler. İmam seni soruyor falan. Şimdi o dedi ya, seni yerime bırakmayı düşünüyorum. Demek ki ben olmuşum dedi zannetti. Anladın mı şimdi? O da oradan onu çıkartmış yani. Ben demek o ölse ben kalabiliyorsam. Şimdi o varken niye gideyim onun dersine? Bak şimdi mantık yaptı yani. Tabii İmam Yusuf da genç o zaman. Ama büyük allame canım şimdi. Öyle bir alim dünyada yok. Onun yani o dönemindeki ilmiyle bile demek istiyorum. Talebelik döneminde bile şimdi öyle bir alim dünyada yok. Ondan sonra dedi ki İmam-ı Azam Efendimiz işte talebelerin adlarını unutuyorum diğer talebelerinden biri. Dedi sen dedi ona git dedi. Bir fetva sor dedi. De ki dedi bir adam terziye elbise verdi kısaltması için. Sonra ertesi günde gitti almaya. Dedi ki benim elbiseyi yaptın mı? Dedi sen bana elbise vermedin ki. Ondan sonra bir zaman geçti, terzi o adamı buldu. Dedi yok yok sen bana bir elbise vermiştin dedi. O da onu kısaltmış, yani işlemi de yapmış, al sana vereyim dedi, verdi elbisesini adama. Şimdi bu terzi bundan para almayı hak eder mi etmez mi? Dedi bu fetvayı sor. Hak eder derse, ehtate. Hata ettin dersin dedi. Hak etmez derse yine ehtate, yine hata ettin dersin dedi. İki durak arasında bir durak kalmadı ki kardeşim o hata bu hata ne olacak? İmam-ı Azam bu. Ebu Hanife kolay mı olmuş? Bütün fıkıhı çözmüş ya. Şimdi gitti O talebesi geldi. İmam Ebu Yusuf da bir ders kurmuş. Halaka falan mübarek tabii. Dedi, bir fetva sorabilir miyim? Buyur dedi. Tekrar etmeyelim. Durumu anlattı. Dedi, ücreti hak eder. Yani kısaltmış da. Dedi, ehtate. Ha öyle mi dedi? Etmez dedi o zaman. Dedi, ehtate. İmam Yusuf çaktı işi zaten. Hemen anladı meseleyi. Seni Ebu Hanife mi gönderdi dedi. Radıyallahu teala. Anladım, anladım dedi. Ben geleyim de derste öğreneyim. Ha dedi. Doğru cevabı söylesene dedi. Doğru cevabı ben de bilmiyorum ki dedi. Ebu Hanife'ye gideceksin dedi. Kalktı. Çok da utandı. Çok da mahcup oldu. Efendim işte ben anlamadım dedi böyle olduğunu yani. Ben o bir fetvada şey ettik yani. Bir fetvayı veremez hale geldik. Bir öyle bir fetva sordu ki tabii ki. Ama dedi bunu bana dedi işte anlatır mısınız falan neyse sen. Dedi biraz derslere devam et sen hele dedi falan neyse. Ondan sonra bir gün geldi ona dedi ki bak. Şimdi bu adam baştan dedi bu terzi dedi ki sen bana mal vermedin diye elbiseyi inkar etti ya. Baştan inkar etti. Sonradan da tövbe mi etti, rücu mu etti, ne ettiyse birkaç zaman sonra dedi ki vermiştim, vermiştin. Gel senin elbiseni geri vereyim dedi. Şimdi bu terziye bu terzinin durumuna bakılacak. Eğer dedi kısaltmayı ne zaman yapmış dedi. Eğer kısaltmayı dedi o inkar ettikten sonra yapmışsa sen bana elbise vermedin dediği zaman elbiseyi gasp etmiş oldu dedi. Gasp ettiği zaman da kendisi için yapmış oldu kısaltmayı. Parayı hak edemez dedi. Anladın mı? Yok eğer dedi bunu kabul ettikten sonra veya bana elbise vermedin demeden önce yaptıysa dedi o zaman senin için kısaltmayı yaptığı için senden parayı hak eder dedi. Sen sağken dedi ben ebedi fetva vermem dedi. Sen sağken de dersleri bırakmam dedi. Şimdi İmam Ebu Yusuf şu durumda biz nereden diyeceğiz gibi ben öğrendiğim yetti bana şudur budur. Ne biliyoruz? Hocanın hocası kitaptır derdi efendileri. Sabahlara kadar kitap bakıyorum. Koli koli kitaplar takip ediyorum dünyada. Eski eserler mesela şunlar. Şimdi Ebu Ubeyd olacak. Rahimeullah. Garibul Hadis kitabını yazan. Hadislerde geçen garip kelimeleri inceleyen müstakil eserler vardır. Bunlara Garibul Hadis denir. En nihayede de varmış. Böyle birçok alimim var. Ebu Ubeyd'in de var. Bu mübarek zat diyor ki yahu diyor 4 ay geliyorsunuz derse katılıyorsunuz diyor talebelerine. 4 ay, 8 ay oldum diyorsunuz gidiyorsunuz diyor ya. Ben diyor şu garibul hadise 40 sene çalıştım diyor. Şu hadislerdeki garip kelimeleri kitap yazmaya 40 sene ben bu kitaba çalıştım diyor. Bir meseleyi diyor çözemediğim zaman gecelerce uyumazdım. Günlerce uyumazdım. Ulema öyle. Rüyasında çözdürürler artık yani. O kadar mübarekler direnirler ki bizim Resul Hoca'nın da öyle bir iki hikayesi var. Usulü fıkıhta iki yerde sıkanmış çok fena. Savendikli Hoca'dan okurken rahmetli Mustafa Efendi'den iki yerde rüyasında anlatmışlar ona. Acayip anlatmışlar ona. Şimdi bir insan hevesli olursa, iştiyaklı olursa, rüyasında ne, adam rüyada ne görüyor abi? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göreceğim, göreceğim, göreceğim, göremeyince de şeyhine müracaat, şeyhine demiş ona? Ye tuzluyu demiş, içme suyu demiş, yat demiş. Yemiş turşuları turşuları, su da içmemiş, yatmış, sabah kalkmış, ne gördün demiş, derelerde, gözelerde geziyordum demiş. Evladım demiş. İşte böyle. Heves, merak olursa onu görürsün demiş. Ha şimdi sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göreceğim ama ne yani iştiyakın yok. Görsem de olur, görmesem de olur. Resulullah da bana para verecek hali yok ya. Mesela yani. Görsem de olur, görmesem. Nasıl görmesen olur? Mutlaka görmemiz lazım yani. Dünyada gören ahirette görecek buyuruyor. Yakında uyanıkken de görecek buyuruyor. Hal böyle olunca değil mi? Ya güne işte CNN'de bir tane çıktı. Anladım herif bir antika. Beyazıt Bestami'ye çatıyor. Muhittin bin Arabi'ye ona çatıyor. Sonra bir de baktım Caner Testaman'ın adamı çıkmış. Ben ona bir reddiye yapmışım evvel. Benim de reddiye yaptıklarım buradan Fizan'a kadar gitmeye başladı. İsimlerini de unutuyorum adamlar. Genç de bir çocuk bir ele tır tır tır tır tır tır. Ana! Peygamberi gördüklerini söylüyorlar diyor. Men rani fil menen fakat rahat. Beni rüyada gören hakkı görmüştür. Şeytan benim şeklime giremez. Hadis-i şerifi Buhari. En sayı hadis-i şeriflerden. Orada bir de adını hepsini unutur mu? Psikoloji şeyi var. Çenede bir sakal. Buralar kesmiş. Psikolog. O da bir iyi bir mütefekkir tipli falan. O da hemen o hadis uydurma dedi. Yuh be dur hele ya. Sen hadis kaynağından ne biliyorsun? Psikolog efendi. Sen ne hadisi biliyorsun da hadis uydurma? Bukhari'deki hadis de uydurmaysa daha hadis kalmadı dünyada ya. Ya herkes din adına konuşma yetkisine sahip kendini görüyor bu memlekette ya. Çünkü dine sahip çıkan yok. Birisi çıksa doktorlardan biri yanlış bir ilaç tavsiye etse bütün doktorlar odası ayağa kalkar, milleti öldürecek bu adam der. Öyle mi? Çünkü tabipler odası, ekseri de solcuların elindedir bildiğim kadarıyla. Tabipler odası çalışıyor. Ama din uleması çalışmıyor. Ehl-i sünnet cemaat birlikleri kurulamıyor. Dine sahip çıkması gereken müesseselerden çıkmıyor. Beyaz Mesnaf Hazretleri Mevla'yı gördü ya. Ya Rabbi keyfet tarikulek sana geleceğim de yol nerede nasıl geliyor deyince ütruk nefseke ve teala. Nefsini bırak da gel. Nefsin ne gelinmez. Hani meşhur bütün kitaplarda geçen hadise. Değil mi? İmam-ı Azam Efendimiz 99 kere gördü. 100. de Sübhane lebedi lebedi öğretti. İbn-i Abidin'de bile geçiyor. Bütün ulemanın kabul ettiği şeyler. Allah Teala rüya aleminde görülür. Allah şekilden münezzeh. O bir nurun bir tecellisini kendin bir nidası gelir yani. Hakim-i Tirmizi 1000 kere gördüm diyor. O psikolog da diyor ki oradan işte diyor bu diyor bunların hepsi diyor psikolojik hasta bu adamların diyor. Kime diyor? Beyazıt Bestami'ye diyor. Muhittin İbni Arabi'ye diyor. Bunlar psikolojik hasta. İyi sana gelsinler. Viziden kaç para? Sana gelelim ya. Viziden kaç para? La havle ve la kuvvete illa billah. Allah görülür mü diyor ya? Ya kardeşim cennette gözle görülecek. Dünyada bu gözle görülmek ihtimali yok. Ancak rüyada görüldüğüne dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sahih hadisi var. Rabbimi gördüm dün gece diyor rüyamda. O Miraç ayrı. Miraç'ta gözüyle gördü ama dünyada da rüyada gördüğünü sahih hadislerde Tirmizi'de vesaire Raytu Rabbi Rabbimi gördüm diye kaç tane hadis var? Rüyada. Bu Resulullah'a mahsus değil. Rüyada Allah Teala'nın bir tecellisi olabilir. Yani görülebilir, nidası gelebilir. Bu Ehl-i Sünnet'in itikadında kabul edilen ittifaklı bir meseledir. Hemen orada onları söylüyor. Yahu diyor. O şimdi. Peygamberi diyor sen sahabe misin diyor. Değilsin diyor. Görmedin. Birisi gelir peygamberim der diyor. Hani benim şeklime girmez. Hilye var. Şemai Şerife var vesaire. Sen onlardan haberi yok da. Ya diyor işte diyor milleti böyle kandırıyorlar diyor. İşte ben diyor rüyada görebilirsin diyorlar. Bu şimdi Resulullah da rüyada görülmez diyor. Bak şimdi bak. Adı neydi ya? Onun adını hele bir diyek. Subhanet hocam belki hatırlarsın. Sana sorduydum da dedin sen buna reddiye yapmıştın dedin. Ondan sonra rüyada da görülmez diyor. Nerede görecek diyor ya. Ben peygamberim hakkı görmüş diyor. Efendim diyor peygamber hiç tanımıyorsun ki diyor o mudur değil midir bilesin falan diyor. Sahabe olursa görülmüş yani rüyada. Dünyada da gördü zaten. Öbür de falan. Neyse orada bir tane daha oturuyor. O da doçent mi profesör mü bilmiyorum karşı tarafında. O da yaşlıca biraz. Ama hoşuma gitti adam. Onun da zihniyetini bilmiyorum da. Ama dedi böyle, şimdi bak dedim, bula dedim, bir şey mi yumruklayacak acaba? Zurnaya bir delikte bu mu açacaktır? Ama dedi, hiç dedi güneşi görmemiş, körler dedi, güneşi görüyorlar. Öyle de bir çizim yapıyorlar ki, aynı güneş dedi. Deyince bu, bir cevap veremedi, bir bocaladı yani. Şimdi bunu ayet hadis okumayacaksın işte, böyle konuşacaksın bu adama yani. Ya hiç güneşi görmeyen... Körler güneşi görebiliyor rüyada. Resulullah sadece görmedik diye. Niye rüyada göremiyoruz ya? Rüyalarımıza da engel koymaya başladılar ya. Her programa bunlardan birkaç tane çıkarıyorlar. Yeter ki milletin kafasını karıştırsın. Yani millete Peygamberi de rüyada göremezsiniz. Hiç boşuna salavatta çekip yatmayın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar cehalet ala vezni rezalet. İnsan ilim meclisini bırakmayacak. Ne kadar alim olursan ol. Bak ne dedi? İmam Ebu Ubeyd, 40 sene bu kitabı dedi, dellemeye gayret ettim. 40 senede öyle meseleler rastladım. Bir meseleyi bulmak için günler geceler uykusuz kaldım. Bak uykusuz kaldım. Sonra bir meselenin çözümünü bulduğum zaman bir kitapta, onlar da kendinden önceki ulemanın kitaplarına, bir meseleyi bulduğum zaman sabaha kadar uykum yine kaçtı. Neden? Sevinmekten. Bu sefer de bu meseleyi çözdüm diye sevincimden diyor, bazı sevenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de rüyaya girip çözer değil mi bazı meseleler? Anlatıyorduk da. Allah. Dediği şeye. Fahru Razi miydi? Medine'de işte ders yapıyordu da. Hızır Aleyhisselam geldi. Fahru Razi miydi? Hangisiydi? Hızır Aleyhisselam geldi derse. Ondan sonra külle yeminü ve fişen, her an ve zaman Allah Teala bir şandadır, bir iştedir. Ayetini tefsir ederken bir şey sorabilir miyim Hoca Efendi? Buyurun. Allame-i Can, baş reisül müfessiri yani. Ne soracak ki dedi bu mübarekte dedi böyle. Hızır Aleyhisselam da her şekle girer. Dedik ona, şu anda hangi şandadır dedi yani. Şu anda dedi falan değil. Bilmiyorum ki. Belki de. Yanlış adamın ismini telaffuz etmeyeyim tabii ki bilmeden. O ona benziyorum yani. Öyle hatırladım sen deyince. Efendim, hangi şandadır şu anda Mevla dedi. Yani hangi fiildedir? Dedi öyle bir şey sordun ki de bunun cevabı yok dedi. Yarınki derse şeyden dedi. Yarın yine Ravza-i Mutahara'da ders okutuyor. İstiyor ki o zat gelmemiş olsun inşallah derse diye. Yine bulamamış yani. Bir de bakın dedi yine mübarek oturuyor. Ondan sonra dedi ikinci günde efendim bulabildiğini dedi. Rezillik çıkıyor tabii yani. Binlerce talebe dolmuş oraya. Baş müfessir. Dedi bulabildiniz mi efendim? Dedi yarına kadar da müsaade isteyeyim dedi. Tamam dedi son olsun dedi. Yarına kadar dedi. Ondan sonra o gece rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi. Ya imam bilemedin mi? Bilemedim ya Resulullah şu Mevla şu anda ne iş yapıyor ben nereden bileyim dedi. Ha o zaman şöyle derdi. Yübidi ulayeb dedi. Yarfa vekvamen ve zavu aharin. Elhamdülillah dedi. Bir salavat okudu. Uyandı. Şimdi inşallah gelmiştir diyor soru soran. Geldi şey etti. Baktı ondan sonra. Dedi buldun mu? Yübidi ulayeb dedi. Yarfa vekvamen ve zavu aharin. Devamlı icat ediyor. Her an bir şey yaratıyor. Aldığım nefesi bile o yaratıyor şu an herkesi. Devamlı icattadır. Kendisi asla kendisine bir icat taalluk etmez. Bir takımlarını yüksek ediyor, bir kısımlarını alçak ediyor. Yani kimine itibar veriyor, kimini zelil ediyor her an. Şimdi o bildiğim deyince karşısındaki de ne dedi ona? Salli ala men allemek. Sana bunu öğretene bir salavat getir o zaman dedi. Allahümme salli ala sellem Muhammed. Ala aleyhi sallallahu aleyhi. Yani sen nereden bilecektin demek istiyor. Anladın? Tabii Hızır Aleyhisselam o da ayrı bir mesele yani. Şimdi böyle çok meseleler var. Muhittin Arabi Hazretleri şeyhlerini, hocalarını sayarken Yunus balığını da katmış oraya. Yunus balığı ne acayipti. Denizde Yunus balığı çıktı ya. Yunus balığı denizde gezerken gemiye eşlik ediyordu. Ona dedi ki Muhittin Arabi acayiptir. Dedi ona ki adam dedi ölürse dedi işte karısı 4 ay 10 gün bekleyecek. Boşanırsa 3 ay iddet bekleyecek. Ölürse 4 ay 10 gün bekleyecek. Kocası maymuna dönüşen kadın ne kadar bekleyecek dedi. Hadi yapma ne biçim bir şey dedi ya. He? İbn-i Arabi'nin içinden geldi ki ya benim içimde ne deryalar var. Bu denizler damla kalır. Ne kadar maneviyat ilimlerim var. Derken Mevla bir Yunus balığıyla al sana bir fetva. Hadi bakalım durdu. Şimdi kimse ilimden müstahni kalamaz. Ve fevka kulli zî ilmin alim. Her ilim sahibinin fevkinde ondan daha iyi bilen, ondan daha iyi, ondan daha iyi, ondan daha iyi. Netice nereye gelir? Cebrail Aleyhisselam'a gelir, İsrafil Aleyhisselam'a gelir. Rabbul Alemin'de durur. Allâmul Guyub, herkes ilme muhtaç, ancak Allah muhtaç değil. Celle Şanuhu. Habibine ne buyuruyor? Rabbi zidni ilma. Habibim bana dua derken, malın artışını istetmiyor. İtibar artışı istetmiyor. Hiçbir şey istetmiyor ziyadelik bakımından. Ama bana de ki yalvarırken, ey Rabbim ilmimi ziyade et. İlmimi artır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile ölene kadar bu duayı yaptı. Ya Rabbi ilmimi artır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmimi artır diye dua ediyor. Sen neyi bitirdin ya? Neyi bitirdin de nerede kaldın yani? Müstahni olamayız. Ne buyuruyor o mübarek Ebu Ubeyde Hazretleri? Yanıma gelen talebe diyor, 4 ay ders yapıyor, oldum diyor gidiyor. 8 ay ders dinliyor, tamam bana yeter diyor. Ben 40 senede bir kitap hazırlayamıyorum. O kadar ilim araştırması lazım bu işin diyor, tahkikat lazım. Bir meselede sabahlara kadar bulunca sevincimden uyuyamıyorum diyor. Yani ne kadar ferahlanıyorum diyor. E şimdi bende de öyle bir merak vardır. Çocukluğumdan beri vardı da. Ha şu 40 hadisi yazıyorken çok emek verdim ben buna. İçindeki ilimlerde sınırsız malumat var. Mektubattan şeyler yazıyordum. Sahabe-i kiramın aralarındaki harplerin meselesi, içtihat olduğu, hiçbirinin günahkar olmadığı konusu var ya. Size tembih etmiştim o hadisi okuyun. Kaçıncı hadis demişim işte. Orada mesela mektubattan alıntılar yaptık. E mektubatta şimdi diyor ki kitaplara atıf yapıyor. Diyor ki Taftazani işte şöyle söyledi. İşte dedim ki arkadaşlar İmam Rabbani Hazretleri'nin indiği kaynağa inelim yani. O Taftazani'den de bir cilt sayfa verelim. Yani neyse cilt yoksa sayfa verelim. Ondan sonra diyor Kara Kemal haşiyesi. Kara Kemal haşiyesi nedir şimdi? Kara Kemal de acayip şeydi. Osmanlı'da büyük bir alimmiş. Kara Kemal'i tanımıyoruz. Kara Kemal haşiyesinde zikrediyor diyor. E Kara Kemal'i bulduk. Yazmalara indik. Şunu Kara Kemal işte Molla Hüsnev'in talebesi mi? Molla Fener'in şey talebesi mi ne çıktı? Ondan sonra onun kitabını bulduk. O kitapta o ibareyi bulduk. Hadi ona cilt sayfa verdik. Yani bir kitaptan kaynak bulup da bir sayfa verdiğim zaman bana milyon dolar vermenden daha mıyım ya? Bir kitabın kaynağına inmem ya. İlim budur. O arada işte bayağı bir kitaplar buluyoruz, ediyoruz. Dedi ki Ebu Şekûr Es-Sâlimi diyor mektubat. Ebu Şekûr Es-Sâlimi Et-Temhid isimli eserinde bu meseleye temas ediyor. Mink, efendim, Kübera'il Hanefiyyeti diyor. Kibar'il Hanefiyyeti diyor. Yani Hanefi ulemasının büyüklerindendir diyor bu Ebu Şekûr Es-Sâlim. Şimdi bir sabah kalktım şimdi. Arkadaşlara dedim ki, Allah Allah demiş. Hep arıyoruz ediyoruz da kitapların bazılarının hiç şeyde de çıkmıyor yani. Yazmalarda da çıkmayanlar var. Çok kayıp eserler falan. Ya dedim bu Ebu Şekûr Es-Sâlimi'nin dedim Et-Temhid isimli eseri o mektubatta bir o kaldı kafamda dedim. Onu da dedim kaynağından bulsak da dedim. Ama bu kitapta yok dediler bana. Baktılar. Yok yok yok. Allah Allah. Bir daha bir bakın dedim. Bir baktılar. Aa! Bir gün evvel İhsan mıydı? İhsan var. Bu araştırma merkezi. Bir gün evvel, mine bir gün, iki gün evvel İhsan basmış kitabı. Hem de çok güzel basmış kitabı. Hiç aklımızdan geçmez o kitabın basılacağı. Bulamıyoruz, piyasada yok hiç. İhsan bir gün evvel basmış tabii çünkü bir gün evvelin oğlanın ilanı yapılmıyor ya hemen. Oo, hemen bir arkadaş atladı gitti ertesi sabah. Kitabı aldı. Ya öyle bir sevindim. Öyle bir sevindim. O kadar eski bir alim ki. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki İmam Rabbani orada bir alıntı yapmış. O kitapta daha kim bilir ne ilimle var. İmam Rabbani onu kabul ettiğine göre bir de Hanefilerin büyüklerinden diyor. Ta İmam Maturidi'den 100 sene sonra 400'dü. Ama o zaman İmam Maturidi'nin ekolü tam dünyaya yayılmadığından o zaman ulema çok. O mesela itikat kitabında Maturidi'den hiç bahsetmiyor. Çünkü yakın dönem ya. Daha o zaman birçok ulema var. O kendinden evvelki yani fıkıhçı ulema, İmam-ı Azam, İmam-ı Yusufları geçmiş fıkıhçıları fukaha diyor. Maturidi de geçmiş ama yakın geçmiş olduğundan düşün Maturidi'ye bile aynı muasır sayalım yani. Onun bile adının geçmediği kitap. Yani Hanefi'nin, Ehl-i Sünnet'in ilk kaynaklarında. İlk kaynaklarında. Kitabı bulduk elhamdülillah. Yani sevincime değmeyin yani. O kadar memnun oldum. Yahu diyor, ben 40 senede diyor, gece gündüz çalışıyorum, bir kitap hazırlıyorum diyor. Siz 4 ayda ne ilim aldınız da bulduk diyorsunuz, bildik diyorsunuz, gidiyorsunuz diyor. Ebu Ubeyd Hazretleri. Ya bu ilim merak ister. Devam ister. Üstaz ister. Hırs ister. Biraz da maddi imkan ister tabii. Yani maddi imkan olmayan medresede duramaz. Geçimini temine muhtaç. Millete de yük olamaz ama şimdi tabii hani onu temin ediyorlarsa medresenin şeyini oturacak. Ama doymayacak ya. Dünyada aç olanlar, dünya açları, hırslıları doyuyor mu? İki de o şeyi var, ne onun adı, uçağı. Bir uçağım daha olmasın der mi? Bir yatım olmasın der mi? Yatım, milyon dolarlar haşini. O Suud Veliaht. 450 milyon dolara gavurun bilmem heykelini alıyor. Tablo alıyor, onu gidiyor efendim bilmem başka bir gavura hediye ediyor veya kendisi yapıyor. Bir ev alıyor işte, kaç tane şarap deposu, yıllanmış şaraplar, kaç tane bar pavyon içinde evin, şu kadar evin parası, dünyanın en şey bilmem ne bilmem. Gözleri doyuyor mu heriflerin? Gözleri doyuyor mu? Dünyanın her yerinde villaları var. İspanya'ya gitsen var, Fas'a gitsen var, Fransa'ya gitsen var. Her yeri parsellemişler. Doymaz. El cayan la işman. İki aç doymaz. Cayu'l ilm, biri ilim açıdır. Allah bizi ilim açlarından eylesin. Cayu'l dünya, bir de dünya açıdır. Bu da doymaz. Allah bizi dünya hırsından muhafaza eylesin. İlme rağbet etmek lazım. E size hazır kitaplar okunuluyor, Türkçe'ye tercüme edip yazılıyor, sohbetlerde görülen şeyler kısmen aktarılıyor. Bu ne nimet ya, bunu bulmuşsun. Bir de dinlemiyorsun. E kim zarar eder? Benim fazla dinleyen olursa ben para almıyorum ki. Benim itibarım da artmıyor dünyalık. Maddi bir menfaatim de yok. Fazla adamı dinlemesinden hiçbir şey yok. Ama manevi şeyim olur tabii. Biri dinlerse belki namaz kılar, zikir eder, bir şey olur. Günahı bırakır. Sevabı gelir. Allah da belki onun şefaati gelir yarın bana ahiret. Adam beni, ben neyim zaten, sıfırda duruyorum hala. Adam kazanır ahiretini. Bir de bakar, aa bu hoca da burada tökezlenmiş kalmış. E bu adamın şeyiyle de ben namaza başlamıştım, şey etmiştim. Bak bugün ben cennete gidiyorsam bu adamın şeyinden. Böyle insanlar şu an çok umutluyum yani. Çünkü çok talebeler medreseye başladılar. Çok insanlar hidayet buldular. Sabahlara kadar kılıyorlar, okuyorlar. Duyuyorum onları. Ya diyorum bunların biri herhalde bize de bu kadar sene bir şeyler anlatan bir hoca vardı. O da cehennemin dibine mi gitti, nereye gitti? Bir bakar beni de bir arar belki mahşerde diyorum. Belki bir vefalı Müslüman çıkar. Bize de dua eder. En azından cenazemize gelseler. Cenazemize ya Rabbim affet diye bir dua etseler. Toptan pazar af olurum yani. Bu mühim bir şey. Hizmet edeceğiz kardeşim, hizmet. Benim adıma din tüccarı takmışlar. Hakikaten din tüccarıyım esasen. Ne manada din tüccarıyım? Kar, tüccar, ticaret kar için yapılır. Ben bu dinden bu milletin kar etmesini istiyorum. Dünyasını kazansın, ahiretini kazansın. Her kar ve faide dindedir. Bütün zararlar, dünya hasarları da, ahiret zararları da, hepsi dinsizliktedir, kitapsızlıktadır. İlimsizliktedir, cehalettedir. Onun için istifade edeceğiz. Bu bakımdan sadece de ne diyeyim sana, ekrandan yapmak da o da işime gelmiyor. Bu şekilde bir beraberlik de lazım geliyor. Çünkü bak şimdi geldik hadis-i şerife. Cennet bahçesi dünyada nerede vardır ya Resulallah sordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kale ne'an vardır buyurdu. İdeçteme'a erba'une racülen. 40 adam toplandığı zaman. Dinle şimdi. Şimdi bizim sohbet 40'ı düşmez Allah'ın izniyle. Düşer mi? Ya 40'ı düşerse birkaç kişiye şuradan para veririz. He? Gel benim bir de çorba morba veririz. Bir 40'ı toplarız da ne yapacağız? Düşmez Allah'ın izniyle de. Düşerse de bulacağız yani adam. Ne yapalım parayla marayla gelsin bir sohbet dinlesin ya. Adama bir açlık vereceğiz. Ha yani 40'ı bulalım demek istiyorum. 40 kişi toplanırsa. Ve fihim alimun ya'izuhum. İçlerinde bir alim. Alim derken Allame-i Cihan, Ebu Hanife gibi alim şartı yok yani. Rahmetli Göktaş'ın demesi gibi. Bildiğimin alimiyim, bilmediğimin talibiyim. Hepiniz öyle misiniz? Öyle. Bildiğimin alimiyim, bilmediğimin talibiyim. Tamam. Ben de burada bir iddiam yok ki Ulema-i Cihan'ım diye, Allame-i Cihan'ım diye iddiam yok. Ama bildiğimin alimiyim. Ya'izuhum onlara vaaz ediyor. Bak hadis-i şerif de vaaz ediyor diyor. Tabir de böyle. Yani nasihat ediyor, ayet okuyor, hadis okuyor falan. Feyda sebbehu onlar tesbih ettikleri zaman yani cemaatle 40 kişi sayısının önemi. 40 hadiste ben bunu bilseydim 40 hadisi alırdım. Bunu yeni gördüm işte. Her gün bir şey görüyorum. Onu demek istiyorum size. Yani 40 hadisin başında 40 sayısının önemine dair konular var. Onları okursun. Musa Aleyhisselam'ın mikatı Mevla ile görüşmesi kaç gecede tamamlandı? 40. Evliyaullah niye çilehanelerde kaça giriyorlar? 40 gece 40 gün ibadete giriyorlar. Niye? Oradan alınma. Ondan sonra Mesela o hadisi de, bak şimdi bildiğim hadis, onu da almadım. Yani işte o da tabii kitaplara bağlı kaldım. 40 sabah ihlaslı zikir ve ibadet yapsa bir adam, zâret yenâbü'l hikmet min kalbi alâ lisân. Hikmet pınarları kalbinden diline doğru çıkar. Yani öyle bir ilimler konuşur, hiçbir bir yerde bulunmaz. Derler ki bütün millet şaşırır, alimler de şaşırır. Öyle mi? Davud-u Tahiyye Hazretleri İmam-ı Azam'ın talebesiydi. Fakat sonra fıkıh derslerini terk etti. Ama niye fıkıh derslerini terk etti? Kendini tamamen ibadete, uzlete ayırdı. Şimdi İmam-ı Ebu Yusuf öyle değil. İmam-ı Ebu Yusuf kendi de ders kurdu. Onun için İmam-ı Azam bir terbiye verdi. Ama Davud-u Tahiyye öyle bir veli oldu, velilerin reisi. Evliyanın reisi. İmam-ı Azam Efendimiz artık onu ziyarete gelmeye başladı. Gelirdi, onu ziyaret ederdi. Ondan istifade ederdi. O bir şeyler, öyle şeyler konuşurdu ki, halbuki yani fıkıhta nerede İmam-ı Azam olacak? Ama İmam-ı Azam Efendimiz derdi ki, bunun konuştuğu kelamları hiçbir yerde duyamıyorum. Mevla'dan taze taze, yeni yeni almış kelamları derdi. İlhamları taze derdi. Çünkü o ayrı bir şey. Tamamen kendini ibadete verdi. Efendim, Evliyaullah'ın en büyüklerinden oldu. Yani şimdi bir insanın niyetine de bağlı. Ama tabii kendine yetecek kadar fazla fazla fetva verecek kadar da ilmi var. O ayrı dava. Fetva sormaya da gelirlerdi ona. Canım, o da müçtehitlerden okumuş yani. Müçtehit olmasa da, ama hep fetvalar da verebilirdi. Bazen vermezdi tabii, sükut ederdi. Zaten bir adam bir şey sorarsa ona cevap verirdi. Sormazsa, adam bir şey sormazsa o da bir şey konuşmaz. Hiç konuşmadan ayrılırlardı. Yani dünya kelamı laf araya girmesin diye. Kaddesallahu esrarahum. Şimdi 40 sabah ihlaslı olursa hikmet pınarları kalbinden diline vurur. Öyle bir kelamlar konuşur. Şaşırırsın, kalırsın. Hocalar sükut eder yani. Neden? 40 sabah. Tabii orada da 40 şey sayısı geliyor. O sonra mamin kavmin istema fi merbaun raculen. 40 kişinin namaz kıldığında mutlaka Allah Teala birinin namazını kabul eder. Fallah ekremu minen yakbel el vahide ve ruddel baki khabin khasirin. Allah bir kişiyi kabul edip de geri kalanları mahrum etmeyecek kadar kerem sahibidir. O bir kişinin hürmetine de öbürünü, kırkınınkini de, yani diyelim ki 39'u reddolunacaksa bile o birinin hürmetine kabul eder. Burada da 40 sayısı önem arz ediyor. Bu 40 sayısının önemi var. Yani insanlar ise cemaatta, camide 40 kişilik cemaat olan camiler ne kadar makbul olduğu buradan daha iyi anlaşılıyor cemaatle namaz kılarken. Ama şu da oluyor tabii. Herkes 40 kişilik camiye gideyim derse mahalle camisinde 5 kişi var. Bu sefer o cami hepten cemaatsiz kalır. E bir insan derse ki bana en yakın camide cemaat bakımından cemaatsiz hepten kalmasın diye 40 kişi yok burada ama yine de ben burayı imar edeyim, ihya edeyim de bu cami cemaatsiz kalmasın. Bu da ayrı bir niyet meselesidir. Allah buradan da daha fazla cevap verebilir. O da ayrı bir şey. Bunlar hep niyet. O niyet hadisinde bunlar acayip acayip arz ediliyor. Yani bir işte kaç tane niyet olursa o niyetlere göre Mevla muamele ediyor. Niyetsiz amel zaten hiç kabul değil. Bir mecliste 40 kişi toplandığı zaman işte 40 hadis ezberleyen, kaç tane hadis-i şerif okudum size değil mi? Hemen 10-15 tane hadis okudum 2 haftadır. 40 hadis ezberleyen ümmetime işte. O 40 sayısı burada da devreye giriyor. Bu 40'ta bir önem var yani. Bunu kimse reddedemez. Kırklar, Evliyaullah'ta sayısı 40 olan özel veliler var mesela. Şimdi bu cemaat 40 kişi olurlarsa, bir alim de bulunup onlara vaaz yaparsa, feydâ sebbâhu, tesbih yaptıkları zaman, tesbih ne demek? Tesbih yapmaları ne demek? Sübhanallah. Mesela hadi yapalım. Sübhanallah. Sübhanallahi ve bihamdihi. Sübhanallahil azîm ve bihamdihi. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Yapmak lazım. Böyle arada salavatlarda okumak lazım, tesbih de yapmak lazım. İlim meclisinden zikir meclisi beraber olsun. Tesbih yapardıkları zaman gurset levmul eşcar. Cennette ağaçları o anda dikilir diyor. Bak şu anda ağaçlarımız dikildi inşallah. İnşallah ağacımız orada olursa bizi de dışarıda bırakmazlar. İnşallah. Bir müjde. Hadis-i şerife inandık biz. Onlara ağaçları dikilir diyor. Ve izâ hamidû hamd ettikleri zaman bak Allah'ın en sevdiği kelam kaçtır? 4. Sübhanallahi velhamdülillahi Ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Bak hadiste de yine o sırayı gözetiyor. Tesbihte ağaçlar dikilir. Hamd ettikleri zaman velhamdülillah da dedik mi? Dedik. Ufirat lehumuz zünub. Bütün günahları mağfiret edilir. 40 kişi ama olursa diyor. Bir de hoca vaaz ediyorsa alim diyor. Bak. Şimdi bu hadisi ben ilk gördüm ya. Koca Ömer Nesefi Hazretleri almış. Ve izâ hellelû. Bak size aynı sıra geldi. Tehlil yaptıkları zaman. Tehlil ne? La ilahe illallah. Kelime-i tevhidin bir ismi de nedir? Tehlil. Gözlühe. Tehlil. Tehlil yaptıkları zaman ve cebbelehumuttâc. Mahşerde nuru her tarafı aydınlatacak bir taç giydirilmeleri vacip oldu diyor. İtibar mahşerdekidir ya. Buradaki değildir. Ağası paçası ölen ölene görmüyor musunuz? Kafasına sıkan sıkana, intihar edene edene. Ne para kurtarıyor, ne mal kurtarıyor, ne itibar kurtarıyor. En netice dünyada zikirden başka iman, ibadetten başka huzur hiçbir yerde yok. İşte bu kadar zenginler niye intihar ediyor? Bu kadar insanlar her istediklerine ulaşma imkanları var. Paraları, maddi imkanları. Bu insanlar niye intihar eder ya? Bu bunalımlar nedir arkadaşlar? Mevla'yı bulmamaktan, bilmemekten. E şimdi dünyada sen itibarın ne olacak? Bir anda bakıyorsun en yüksekteki adam en aşağıymış. Değil mi? Ondan sonra yargılanmaya başlamış. Ondan sonra şimdi 28 Şubat'ı yargılamaya başladılar inşallah. Allah tamamına erdirsin. Bugün savcı Çevik Bire müebbet istemiş. Yani birkaç müebbet lazım. Çünkü af maf çıkarsa 2-3 müebbetten kurtulsa bir son müebbete takılsın yani. İkide bir hafta çıkıyor ya onları da hesap edelim. Tabii savcı istedi de bu hakim ne verir onu da bilmiyorum. Kaç müebbeti hak ediyor o adam. O külliyeyi orada Allah'ın ümmetin malını orada Ahmet Yesevi camisini sen hiç tapu yokken adamları özel kadastroları gönderip efendim çizdirip ettirip uyduruk tapu çıkaran adamdır ya. Allah'ın evini öyle işgal etti orada. Yani bunun çıkmıyor yani müebbette çıkar bilmiyorum ama tabii hep çoğu da yaşlanmışlar artık. Birkaç sene bile onların gözünü epey bir korkuturum. Neye yaradı olan bize oldu. İki vakıf kapatıldı 28 Şubat'ta biri bizim vakfımız. Başka yok. Hocalardan, hacılardan bir ben hapse gittim. Bir de Kutlular abi, şey yapmayayım şimdi, hakkını yemeyelim. O da bir ilahi ikaz dedi, bir bildiri dağıttı bir şeyler adamcağız. O da bir, benden az yattı ama bir de o hapse gitti. İki kişi, yine biri ben. Maşallah ya, illa ilk ikiye, üçe giriyorum yani. Niye benimle uğraşıyorlar abi? Niye benimle uğraşıyorlar? İşte bir... Zaten bu sesini çıkartmayanların anladın mı şimdi derdini? Bir şey olursa, rüzgar tersten eserse onlarla uğraşılmasın diye onlar konuşmuyorlar. Din de gitse, iman da gitse, Allah peygamber hakaret de olsa, Mescid-i Aksa'nın yeri de değişse hiç fark etmez onlara. Onlar susar otururlar. Biz zikrimizi yapıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz. Böyle gidiyor, vatan da gidecek böyle bu sessizlikle beraber. Ne olacak bunun sonu? Allah. Senin sofuluğun, evliyalığın kurtarmaz. Burada ümmetin dini imanı zarar görüyor. Niye bir müdafaa etmiyorsun dini ya? Sen mübarek adamsın. Efendim, tehlil yaptıkları zaman, yani la ilahe illallah, subhanallah dedik, elhamdülillah dedik, tehlile geldi. La ilahe illallah dedikleri zaman, taç, Allah'ın tacı işte itibar, ahiretin itibarıdır. Sen mahşerde başında bir taç olup, bütün millet senin nuruna hayran kaldığı zaman, işte o sonsuz itibardır. Buradaki itibarların kaç günlük olduğu görülüyor. Hemen hepsi tersine dönebiliyor. Ve izâ kebberû, tekbir getirdikleri zaman işte vallahu ekber bak. Dedim ya Allah'ın en sevdiği kelam. Dört yine bu sıraya geldi. Tekbir okudukları zaman ümtarat aleyhimur rahmetû, başlarından aşağı rahmetler yağmur gibi yağdırılır diyor. Onun için şuraya zaten öbür hadislerinde de var ya sekinet kaplar diyor. Cemaat toplandığı zaman sekinet. Sekinet gökten kubbe gibi iniyor. Rahmet yağıyor. Rahmet ne demek? Allah Teala'nın acımasının eserleri yani. Allah rahmeti yağmur gibi yağdığı zaman zaten çok da fazla bir adam değiliz ha burada. Herhalde hepimiz bir nasip alırız yani. Buradan nasipsiz adam çıkmaz yani. Mahrum adam çıkmaz yani. Ne buyuruyor hadis-i şerifte yine Buhari Müslim müttefekun aleyh. Ya Rabbi diyor melekler işlerinden biri ilme gelmedi, zikre gelmedi, sohbete gelmedi. Alacağı vardı, göreceği vardı. birinden bir işi vardı, orada buluşmaya geldi, onu görmeye geldi. Hümül kavm, le aşkabim celis yok. Benim dinimin, zikrimin, ilmimin, tazimimin yolunda toplananlar dostlarımdır. Onlarla oturdu mu bu adam? Oturdu. Onlarla oturan bedbaht kalmaz diyor. Bu hadis-i kutsi de yani. Onun için meclisi bırakmayacağız tabii yani. Ders meclisini. Bu salı değil inşallah. Bir daha salıda, 8'de inşallah yapacağız. Ve idâ meccedû, temcid yaptıkları zaman, temcid yani özel bir şey yok. Temcid tazim demektir. Temcid tazim demektir. E bu sahura da temcid pilavı gibi diyorlar ya, o sahurda yani işte ısıtıp ısıtıp aynı pilavı verdikleri için diyorlarmış onu da, temcid şundan sahura deniyor. Temcid, müezzinler salah okuyorlar ya bazı kere. İşte sahur vakitlerinde de eskiden Osmanlı döneminde falan Allah'a tazim eden işte la ilahe illallah, subhanallah, velhamdülillah minarelerden tazim yapılıyor. Temcid tazim demek. Tazimler yapıldığı için o temcid vakti. Yani o sahur vaktinde bu zikirler yapıldığından temcid diyor. Pilav da sahurda verildiğinden devamlı temcid pilavı olmuş yani, anladın mı? Bayağı bir şey, uzun hikaye. Utu kenzen min kunuzil cenneti. Temcid ve tazim yani Allah'a tazim. Allah'a tazim neyle olur? La ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'a met etmek. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd'den daha büyük temcid. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden yuvafi ni'amehu, kafi mezidu. Hamdü senalar, tazimler, tekbirler. Allahu ekberu kebira. Mesela ekberu kebira. Tazim, temcid. Elhamdülillahi kethira. Ve subhanallahi bukraten ve asıyla. Bunlar hep tesbih, tazim. Cennet hazinelerinden onlara bir hazine verilir. Cennet hazineleri ebedilik bakımından bakiyat, salihat, ahirette karşına çıkacak sevaplar ve müjdeler ve ebedi sana kar kalacak, yanına yar olacak, hiç senden ayrılmayacak, tercih edilmesi gereken hazine o hazinelerdir. Burada hazine olsa ne alacaksın, ne yapacaksın, hazinem, paralarım var, ne yapıyorsun burada? Ev alırım, yetmediği villa alırım, yetmediği yat alırım, kat alırım, işte uçak alırım falan falan falan. Şimdi nereye kadar gidersen. Ne yapacaksın daha fazla paran olursa? Daha fazla paran olursa Mars'a gidenlere yazılırsın falan. İşte bir 100 milyon dolar verirsin, bir de Mars'ı göreyim, bir de Kars'ı göreyim. Gidersin, gelirsin. Bence Kars'ı görseniz daha iyidir Mars'tan. Çünkü Kars'ta iyi kaşar var, yemek var, ot var, ocak var. Ebu Hasan-ı Karkani Hazreti makamı var. Kars'ta bayağı bir şeyler var. Şimdi yeni tren çıkmış Kars'a kadar. Bir şey treni. Millet bilette kuyruk bulamıyormuş. Doğu Ekspresi miymiş? Neymiş? Neyse, namazı kaçırmayacaksanız arada yollarda ona göre gidebilirsiniz. Yani çok güzel manzaralar varmış. Millet kuyruk olmuş şimdi. Kar manzaraları, şu manzaraları. Kars yine. Mars ne ya? Ben bunlara dedim ki boşuna masraf etmeyin. O benim adımı teknoloji düşmanı çıkarttılar. Bugün haber çıktı. Ya kardeşim diyorum, bana 5 para vermeden ben sana Mars'ı anlatıyorum, Kars'ı da anlatıyorum. Sen gidiyorsun, bana diyorsun ki gerici diyorsun, yobaz diyorsun. Bir enayi çatlak. Bak şimdi, efendim ne çıktı biliyor musun? Mars'a gidilirse yani yerleşmek için üstünde yerleşim imkanı yokmuş. Aynen böyle, TGRT'de bu akşam çıktı. Gününü söyleyeyim de bari, sonra ben de bulamıyorum arşivi de. Yarın bir gün bir laf çıkıyor, haberi bulamıyoruz sana. TGRT'de dinledim. Diyor ki çünkü her saniye bilmem ne kadar hücrenin bilmem neni güneşin ışınları devamlı vuruyormuş. Güneşe yakın herhal. Güneşten gelen diyor şeyler, işte alevler, ışınlar bilmem ne, her saniye bilmem ne kadar parçanı ekşiltiyormuş seni. Aa, zaten biz burada dururken parçamız ekşiliyor. Bir de oraya gidelim de küllü mü olalım, buhara mı karışalım yani. Şimdi diyor, yalnız diyor bir imkan var diyor. O da ne diyor? Yer altında diyor. Ya yer altında derken ölmeyi kastetmiyor. Mars'ın diyor yani toprağı şeyini kazıyacak mısın? Kazıdıktan sonra altında evler yapar. Hani bir zaman var ya bazı eski evler yer altında. Şehirler, mehirler. Hayır, toprağının altında üstüne çıkmadan yaşayabiliyormuş. Fakat toprağın üstünde diyor şu andaki durum hiç iç açıcı değil. Hiç de yaşanılacak gibi değil diyor. Kesin bugün adamlar karar açıkladılar yani. E ben sana kaç sene evvel söyledim bu kararı? Ya ne? Dünyayı mı doldurduk da sığmadık da? Ne yapacağız Mars'ta? Dünyaya bir şey olursa Mars'a gideceğiz. Ya Mars'a git. İşte üstünde duramıyorsun yani. Nereye gideceksin? Onun için biz burada Allah Teala'nın hazineleri var. Sen şimdi hazine Dünyada hazine olsa ne yaparsın abi? Şunu alırım, bunu yerim. Her şeyin bir sınırı var. Yedin bir öküz yani, ikinci öküzü yemezsin. Patlarsın. Ne, zevkin doruğu ne, nereye kadar? Her imkanın var, para. Dünyanın hazinesi sınırlı şeyler. Ömrün sınırlı. Kuvvetin sınırlı, gücün sınırlı. Yani paran olsa da kuvvetin kalmayacak. Gezmeye mecalin kalmayacak. Uykun geldi mi zaten 10 saat boşa gitti. Değil mi? Rüyada parayla özel rüyalar gösterilmiyor yani. Para oraya geçmiyor. Zaten yarısı boşa gitti hayatın. Yani para dünyada sınırlı imkanları sağlayabilir. O da başına çok belalar da ayrıyetten ne belalar çekiyor. Düşmanlığı çoğaltır. Herkes sana saldırır falan. Parası var diye bütün millet sana düşman olur. Hırsızın bol olur. Efendim herkes senin işte evden gitmeni bekler. Falan. Ahiret hazinesi öyle mi? Dünyadaki hazine lazım değil. Niye lazım değil? Olduk. Zaruret miktarı insan helalından zaruretini yetecek kadar, muhtaç olmayacak kadar imkanı olanın dünya ahireti nimettir yani. Dünya ahiretin efendisidir, beyefendisidir yani. İbadetini de yapıyorsa. Fazlasına bir zaruret yok. Ama ahirette hazine sonsuz lazım. Neden? E şimdi ahirette uyumak yok. Ölmek yok. Hastalanmak yok. Ayrılmak yok. Çıkmak yok. Gitme. E ne olacak? Ebedi cennet. E orada işte hazine bitmeyen, tükenmeyen hazine lazım orada. Burada ne hazine lazım? Hazineleri herkes bırakan gidiyor, bırakan gidiyor. Hiç kimse aşağı götüremiyor. Ne kadar hazine lazım burada? Yiyeceğin kadar. E yiyeceğimiz ne kadar? Kaç para? Ölene kadar ben şimdi yesem kaç paralık yerim bir yemek yiyebilirim ya? Altını yiyemiyorsun ki zaten. Ne yiyeceğim? Yiyeceğim pırasa, soğan yani. E ondan da parası belli. Çok büyük hazinelere icap etmiyor. Ama ebedi ahirette sonsuz hazine lazım. Çünkü bütün köşkler, bütün saraylar, diz boyu nimetler, sonsuz. Hepsi buradaki hazine. Neyle kazanıyor? İlim meclisinde toplaşırlarsa, 40 kişi olursa, birisi de vaaz ederse, o arada Allah'a tazim ederlerse, tesbih ederlerse, cennet hazinelerinden büyük bir hazine ihsan olunur diyor. Ne büyük müjde. Ve izâ sallû aleyh. Bir de bana salavat okurlarsa, Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim, felehum bi kulli salâtin ecru rak'ateyn. Her okudukları 40 kişinin sohbet meclisinde. Onun için ben salavat çok dua ediyorum. Hemen aminin peşine bir salavat okuyorum. Siz de okuyorsunuz. Bazen de okumuyorsunuz tabii de. Öyle katıp karıştırıyorsunuz. Okuyun diyorum yani. Aminler garantilensin diyorum. Her salavata 2 rekat. Ama bu normal. Sen şimdi git evde salavat okuya değil bu. İlim meclisinde olacak. 40 kişi olacak. Bir alim vaaz eden olacak. O zaman diyor. Hadi şöyle kayıtlı. 2 rekat namaz sevabı var. Sevabı küllü rekateyn. Ya 2 rekat az ya. Şimdi bir salavat getirdik 2 rekat. 2 rekat zaten ben de 2 dakikada kılarım yani. Sen zaten 1 dakikada da kılıyorsun 2 rekatı da. Fark etmiyor yani. Ama nasıl 2 rekat biliyor musun? Sen hayatında böyle 2 rekat kıldın mı? Sevabı küllü rekateyn. Medinetün min lülüetin beyza. O 2 rekatın sevabında ne var diyor? Beyaz inciden bir şehir. Ahirette. Bembeyaz inci, sırf inci. Başka madde yok katışmış. Sırf inciden, hani böyle bazen tahtadan öyle bir iş yaparlar da çivisiz. Burada da sırf inci. Bir şehir ha. İstanbul, bilmem Viyana, bilmem nereye, Londra, hepsini satsan şeyini alamazsın, çivitini alamazsın. Bembeyaz inciden bir şehir, alâ râs amûdin min yâkûtet hamra. O da kırmızı yakuttan bir direğin üstüne oturtulmuş. Allah Allah. Ve arduha ve tuluha 40 metre minel meşrik ila mağrib. Dünyanın doğusuyla batısına kadar o şehrin uzunluğu ve eni de onun 40 katı kadar. Bir salavata veririm diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ketebelu leha bi kulli müddetin, bu ayrı şimdi. Bir de diyor not tutuyorlarsa sohbette, o zaman eskiden böyle kayıt yoktu. Cihazlar yoktu. Efendim ne yapıyorlardı? Bütün talebeler neyle geliyorlardı? Okka divit geliyorlardı. Efendim bir alim bir şey konuşurken hepsi binlerce efendim talebe yazıyorlar. Öyle alim oluyorlar. Bu kadar nuskalar, yazmalar onun için çok. Çünkü matbaa yok, şu yok, bu yok. Kayıt yok. Mecbur yazacak. Her efendim yahmilune min mahbiratihim efendim okkalarından taşıdıkları mürekkeplerindeki her mürekkebe elfe elfi hasene 2 milyon sevap yazılıyor. E bu hadisler bize neyle geldi? O okkalarla yazmasalardı, o divitlerle bu kadar fıkıh bize gelecek miydi? Bu hadisler gelecek miydi? Bu tefsirler gelecek miydi? Onun için çok hasene aldılar değil mi? O eski ulema bize bunlar neyle geldi? Yazma eserlerle geliyor. 2 milyon hasene ve muhanim elfe elfi seyyi 2 milyon günahını siler. E sen de şimdi bunu yapabilirsin. Alırsın eline bir kağıt, bir kalem. Bir not tutacağın olur. Bazı sayfa veriyoruz, şunu veriyoruz, hadis veriyoruz. Veyahut da bir şey oradan not alacaksın. Konuştuklarımızdan. Bu sevabı almak istiyorsan bir kağıt kalem alırsın. İlla okka divite lüzum var mı? Tükenmez al. Tükenmez kalem alırsın. Bir deftere bir not koyarsın üzerine şu gün şu sohbeti. İçine de birkaç not alırsın. Yani illa sohbeti yaz demedik sana. Birkaç not bile alsan bu sevabı alır mısın? Alırsın. Çünkü mesele ne? İlmin yazılması, kayda geçmesi. Yaparsınız inşallah. He? Ve rafa'lum elfe elfi derece. Bir iki milyon sevap yazılır, iki milyon günah silinir, iki milyon derecesi yükseltilir. Beynet derece, ilet derece, mesiratu kamsi müyettiham. Bu dereceler, iki milyon derece diyorsun ya, iki derece arasına kadar 500 senelik mesafedir diyor. İlmin kaydının önemi. İlmin zayi olmaması için gayret göstermenin, faaliyet yapmanın önemi. Yani ilimden daha mühim bir şey yok. Çünkü zikri de, faziletini nerede öğreneceksin? İlim meclisinde öğreneceksin. Umre-i haccı, zekatı, sadakayı, sıla-i rahimi, komşuya iyiliği, efendim hayvan haklarını, bütün İslam'ın bütün meseleleri ilim meclislerine bağlanmıştır. Ya ilim kitaplarından, Ehl-i Sünnet'in kitapla okuyacaksın ya da ilim meclislerinden dinleyeceksin. Ha tabii illa gelemeyenler var. Gelemesen artık internetten, radyodan, televizyon şey dinleyeceksin yani. Bunun ilim meclisinden müstahni kalamayız. Allah Teala bütün bu faziletlere cümlemizi nail eylesin. İnşallah salada bu müjdeye ermek için bu salıdayı bir daha salıda da toplanacağız inşallah. Şimdi iki meseleye reddiye yapayım dedim başından. Birisi bu Cemil Kılıç'ın attığı iddialar. Bunlar diyorlar ki, bir kere daha reddiye yapmıştım kısaca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği Miraç gecesi götürüldüğü mescit, bunlar zaten Mescid-i Aksa'dan yukarı çıkışını hep hiç kabul etmiyorlar. Mesela Bayraktar Bayraklılar vesaire onlar şeyi kabul ediyor. Mescid-i Aksa'ya kadar. Ama onlara göre Mescid-i Aksa neresi bilmiyorum tabii de. Ama Mescid-i Aksa'ya kadar götürüldüğü İsra'yı kabul ediyorlar. O Bayraktar Bayraklı kafası. Niye ediyorlar? Çünkü ayet var diyor. Hani Bektaşi demiş yani. Sahurda yemeyim hepten gavur mu olayım demiş. Oruç tutmazmış ama sahura kalkarmış yani. Bu da yani şimdi göklere gittiğini inkar ediyorum falan ama şimdi hepten Mescid-i Aksa'ya da gittiğini inkar edeyim de ayeti de mi inkar edeyim de hepten gavur mu olayım diyorlar. Dolayısıyla İsra kısmını şimdi Miraç hadisesinde iki merhale var. Birisinin adı İsra, birisinin adı Miraç. İsra hangisi? İşte İsra suresinin ilk ayetinde Sübhanellezî esra bi'abdî leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Mescid-i haramdan kulunu alıp Mescid-i Aksa'ya gece götüren Allah'ı tesbih ederim diyor. Bu ayet senelerce size şerh ettiğim her Miraç dersinde yaptığım ders. Burada Mescid-i Aksa götürüldüğü ayetle sabit olduğundan inkar eden ne olur? Stalin gibi kafir olur derdi Göktaşlı Ahmet'le. Stalin gibi derdi. Kafir olur. Şimdi bu Mescid-i Aksa'ya kadarki kısım. Ondan sonraki neyle sabit? Miraç. O Miraç. Miraç merdiven demek. Zaten Mescid-i Aksa'ya merdiven dayatıldı. O ölenlerin de ruhlarına o merdiven dayatılıyor. Onun için gözü yukarı bakarak kayarak gider. Ölenlerin ruhu çıkar. O merdiven biz de göreceğiz. İmanla görürüz o merdiveni inşallah. Ölürken göreceğiz. O Miraç merdivenden çıkıyor. Birinci kat sema, ikinci kat sema. Bunlar neyle sabit? Sahih ve mütevatir. Yani manen mütevatir. Çünkü o kadar tarikten hadis rivayet geliyor ki, o kadar sahabede, o kadar tabinde geliyor ki toplandığı zaman manası ne oluyor? Mütevatir oluyor. Bu Miraç konusudur. Göklere gittiği, Sidretül Münteha. Fakat Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret var. Çünkü ne diyor? وَلَقَدْ رَاوْ نَزْلَةً اُخْرَىٰ اِنْدَى سِدْرَةُ الْمُنْتَى Ben hatta bayraktarlara diyorum, ha oradan yukarısını inkar edene direkt kafir diyemiyoruz. İsra'yı inkar edene kafir diyoruz. Miracı inkar edene, göklere çıktı inkar edene kafir diyemiyoruz. Diyemiyoruz ama yakın geliyor. Çünkü neden? Miraç'ta mütevatir hadis olması bir. İkincisi Necim suresinde işaret var. Ben de ona dedim ya o zaman. وَلَكَدْ رَاوْ نَزْدَدَنْ اُخْرَى Cibril'i bir kere daha görmüştü. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى sizin köy mü demiştim hani. عِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَعْوَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى neresi? Şimdi onlar ona da bir yer bulurlar. Bizim ora falan diye. Ayette diyor ki Me'va cennetinin yanı diyor. O ayet olmasa onu da bir şey uyduracak. سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى neredeymiş? Me'va cennet. Me'va cenneti nerede? Bunlar zaten Mutezile kafası. Mutezile kafasına göre cennet şu anda yok. Mahşerde yaratılacak. Cennet şu anda yok. Resulullah nasıl gördü cennetin yanında? Cennetin yanında gördü diyor. Görecek demiyor ki. Bunları o ayetlere de baktığın zaman Miracın da Kur'an'da delilleri var. Yani göklere gittiğinin delilleri var. Velakin net ifade İsra hakkında olduğundan inkar eden kafir oluyor. Miracı inkar eden ehli sünnetten hariç oluyor. Şimdi kafir olmuyor ama ehli sünnet de olamıyor. Miracı da inkar etse, göğe çıkmadı dese bu ne oluyor? Ehli sünnetten hariç oluyor. Bidat ehli oluyor. Burada şu ilmi de ölürüm kalırım, bir daha miraca yetişemem. Önemli bir şey diye söyleyeyim. Bilmiyorum söyledim mi onu? Ayşe anamızın miraç meselesini inkar ettiğini anlattın mı? Ha. Şimdi bunlar Ayşe anamızın Buhari'de de geçen sahih bir rivayetinden delil alıyorlar. Biz rivayetleri işimize uymadı, mezhebimize uymadı diye hiçbir rivayeti ne yapmayız? Devre dışı bırakmayız. O rivayeti anlamaya çalışırız. Mensuh mudur, değil midir, önce midir, sonra mıdır? Şimdi bunu birileri size diyecek. Zaten televizyonlarda, açık oturumlarda diyorlar. Bunu dedikleri zaman ilminiz olsun diye söylüyorum. Bak bunları parayla marayla bir yerden alamazsınız. Ben de bunu yeni bir eserde yani yeni derken eski çok eski bir eserde yeni gördüm. Cevabını yeni gördüm. Şimdi Ayşe annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cesedi bedeni yani Arapçada beden demek ceset. Türkçe'de ölmüş olana söyleniyor da Arapçada beden demek. Ma fekude cesedu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni hiç kaybolmadı diyor. Yani miracı anlatırken bedeni kaybolmadı. Yani bu demek istiyor ki rüyaydı. Tabi peygamberlerin rüyası vahidir, ayrı dava, rüyaydı diyor. Şimdi bunlar bunu delil getirerek Ayşe anamızdan da daha mı iyi biliyorsun diyerek burada diyorlar efendim miraç bedenle olmamıştır. Şey ama İsrail değil. Oradan göğe çıkışını. Bu bedenle olmamıştır. Ruhaniyetiyle, ruhuyla olmuştur. Ve dolayısıyla efendim Ayşe anamızda bedeni kaybolmadı onun için diyor. Halbuki şimdi bunu güzel anlamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en az 4 tane miracı var. Bu 4 miracın birisine biz bedenle oldu diyoruz. Öbür 3 miracı bedenle değildir. Rüyasında oldu miraç. Şimdi sen 4 miracı bilmediğin zaman, bir miracı bildiğin zaman Ayşe annemizin lafını ne yapamıyorsun? Anlamıyorsun. İşte şerhe bakmadan mana verenler böyle sapıtırlar. Ulemanın beyanlarına bakacaksın. Onlar bütün hadisleri bildiği için öbür 4 miracı da bilmiyorsan sen çözemiyorsun işte. O rivati de bileceksin ki burayı çözeceğiz şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor bedeni kaybolmadı yani. Ben diyor ay eşiyim diyor gece yanındayım diyor. Bedeni yanımda duruyordu diyor. Bedeni yanımda. Ha peki. Şimdi burayı zaten hemen çelişkiyi çözeceksiniz. Siz de uyanık insansınız şimdi. Orada Ayşe annemiz Medine dönemindeki diğer miraçlardan birinde rüya ile rüyasında miraca çıktığında, Mevla ile görüştüğünde, ilimler aldığındaki başka bir miracından bahsediyor. Çünkü neden? Zaten cumhura göre İbn Abbas, bütün sahabe, bütün cumhura göre bedeniyle oldu. Ayşe annemiz de orada bedenin olmadığını inkar etmiyor. Bedeni kaybolmadı diyor. Şimdi bedeni kaybolmadı meselesini dediğinden kastı ne? Diğer miraçlarında. Her seferinde bedeniyle gitmedi. Bir sefer bedeniyle gitti. Anladın mı şimdi? Neden? İspatı da çok kolay. Ayşe annemiz hangi dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşi oldu? Medine döneminde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı, bedeniyle miraca gittiği, İsra ve Miraç dediğimiz genel olay nerede oldu? Mekke döneminde, hicretten 2 sene evvel, 3 sene evvel. O zaman da Ayşe annemiz Çok küçük çocuktu. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le küçük yaşta evlendi Medine'de bile. Mekke döneminde tamamen 4-5-6 yaşlarında. Hal böyleyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nerede yanında olacak ki bedeni kaybolmadı diyebilsin Mekke'deyken? Öyle mi? Anlaşıldı mı şimdi? Ama şimdi bunlar gider, Ayşe annemizin o rivayeti Bukhari'de de var diyerekten o neyi bahsediyor demez, hangi miracı bahsediyor demeden kalkar getirir önünüze bunu. Bukhari'de de var, hadi kabul edin bakalım der. İlim bunun için lazım. Seni de şüpheye sokar sonra kardeşim. Şüpheye sokar. Onun için ben size bu ilmi de verdim. Çünkü her zaman bu nasip olmaz. Ayşe annemizin bunu inkar ettiğini dedikleri zaman bu ilim hazırınızda bulunsun inşallah. Dört miracı var çünkü. Daha da miraçları var. Ruhani miraçları çok tabii. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün rüyaları, efendim arşı gördüm, işte Rabbimi gördüm, cennete girdim böyle çok. Bukhari'de, Müslim'de çok hadis-i şerifleri var. Bunlar da söylüyor bedeni kaybolmadı yanımdan. Bunu da böyle anlamış olalım. Şimdi bunlar ne diyorlar biliyor musun? Mescid-i Eksa değil dedikleri. Şimdi bayraktarlar falan o takım bu Kudüs'ü kabul ediyorlardı oraya gidişini. Bu Cemil, Mustafa Cemil. Bunlar hep Mustafa oluyor ne hikmetse ya. Bu da Mustafa, evet iyi hatırlattın. Mustafa Cemil Kılıç. Bunun da İsrafil bir şey diyor ama. Adını onu söylediğini unuttum. O da iki makale yazdı diyor. Çok büyük araştırma yapmış o da. Mescid-i Eksa'nın burası olmadığını bulmak için çok araştırma yapmak icap etmiş yani. Anladın mı? Nereymiş o? Mescid-i Eksa Cihrane'deymiş. Cihrane nere biliyor musun? Mekke'deyken Ömre'ye gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tenim'den de yaptı, Cihrane'den de yaptı. Cihrane kaç kilometre Mekke'ye? Yani o 9 dedi, ben de 9 olmadığını biliyorum da orada televizyonda 9 dedi. Yani 25 kadar var. Biraz uzaktır, Tenim'den de bayağı uzak. Neyse Cihrane'den biz de Efendi Hazretleri'ne Ömre yapmıştık. Cihrane'de gidiyor mescit. Şimdi o zaman da söyledim. O İhsan Hoca'nın reddiye yaptı da bir başka isim. Bu bayağı bir bunlar artmış ha. Bunlar bayağı artmış. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya Efendimiz gitmemiş. Ya Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ya diyor o Mescid-i Aksa'ya nasıl gidecek? Niye nasıl gidecek diyor. 1200 kilometre diyor ya. Aynen böyle dedi. 1200 kilometreye nasıl gidecek? Din iman bitmiş abi, bitmiş. Mucize falan kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Bunlar zaten toptan mucizeler inkar ediyor. Hani ne dedi İsa Aleyhisselam gökte nasıl yazacak? Oksijen yok dedi ya Süleyman adı. Oksijen yok. Bu da diyor ki uçak yok, tramvay yok diyor yani. Nasıl gidecek diyor 1200'e diyor bir gecede diyor. Bak. Ya İsrafil Balcı evet. Ballı diyecektim yanlış demeyeyim diye iyi dedim. Balcı. İsrafil Balcı da bilmiyorum. O onu kaynak gösteriyor. O zamanın ruhunu yöneten adam da diyor oh diyor kaynağımız da var diyor. Bu da diyor ki araştırma diyor iki çok güzel çalışma diyor. Haşa uydurmuyorum diyor. Vah vah vah. İsrafil Balcı'dan aldığı için uydurmuş olmuyor. İsrafil Balcı nereden aldı şimdi bakalım. Sonra o işin Süleyman Ateş'e dayanıyor. Esas buradaki mesele ne biliyor musun? Yahudinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa Müslümanların kutsalı değil ideolojisini aşlamak için ilahiyatçılar üretme projesi. Başka bir şey yok. Bunu anlamayacak ne var yani? Deli mi? Deli miyiz? Şimdi bu adamlar Cihrane'de diyor. Çünkü diyor Cihrane'de neyle gitti? İşte Cihrane'ye diyor gider diyor işte deveyle şeyle yürüyerek de gider diyor Cihrane'ye diyor. O Cihrane'ye gitti geldi diyor. Bazı kaynaklarda da bu var. Eski kaynaklarda. Nasıl kaynaklarda var biliyor musun? İşte o zaman doğru söyledim. Şimdi herhalde Ehbar-ı Mekke var. Fakihani'nin kitabı bende de var. Eski Mekke tarihini yazan hadis kaynakları. Hadis derken siyer hadis. Orada Cihrane'de diyor. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cihrane'de efendim şeyden dönüşte zannedersem ne oranın adı ya Taif dönüşü müdür ne de işte orada ganimetler orada toplandı develer falan. Cihrane bölgesinde nerede namaz kıldığı tartışması oluyor. Nerede namaz kıldığı tartışması olunca Cihrane'de şimdi bir bu tarafta cami varmış bir o öbür uzak tarafta cami varmış. Aksa ne demek? En uzak demek. Lugat manası en uzak demek. O hadis kaynaklarında, siyerde de bu var. Kaynak gösterebilirler size. O kaynakta ne anlatılıyor biliyor musun şimdi? Aynı öbür mesele gibi. O kaynakta da şu anlatılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cihrane'de dururken hangi mescitte kıldı, nereye gitti diyor. Mescid-i Aksa'da diyor. O Mescid-i Aksa ne demek biliyor musun? Uzak mescitte yani. O merkeze yakın olanda değil de uzak mescide gitti diyor. Şimdi orada lügat olarak Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı anlatmıyor kitaplar. Kitap diyorlar ki hani bizim köylerde Karadeniz'de çok vardır. Aşağı mahalle, yukarı mahalle. Bu her köyde birkaç mahalle olur. Mahallelerde de cami olur. Bu camilerde de bazı aralarında da yarış olur falan. Onun kubbesi benden fazla, senin minaren benden aşağı. Böyle şeydirler, köy kafasıyla camilerde bir iftihar şeyine de girerler bizim Karadenizliler. Bir de bakarsın dağın başında bir cami yapmış yani, Süleymaniye minaresi kadar beraber. Lüzumsuz israf, o minarenin yarısıyla bir de yola küçük mescit yaparsın. Yolda kalan namaz kılar yani. Mesele gösteriş olsun tabii, o da ayrı bir şey. Efendim, en küçük köyde en uzun minareyi bulursun falan. Bu da ahir zaman alametleri yani, mescitlerle iftihar. Çok yanlış bir şey. Şimdi hani yakın mescit, uzak mescit, aşağı mescit, yukarı mescit. Alt mahallenin, üst mahallenin hesabı. Cihanedeki yakın mescitte mi kıldı, uzak mescitte mi kıldı? Uzak mescitte kıldı. Uzak mescitte kıldığının Arapçada nasıl kelime kullanacak? Uzak mescidin Arapça karşılığı Mescid-i Aksa zaten. Cihanedeki hangi mescidi kıldığını söylüyor. Yani Miraç gecesi götürülen yer Cihanedeki Mescid-i Aksa diye böyle bir şey yok ki hiçbir kitapta ya. Kelimenin El Mescid-i Aksa diye lügatının geçmesinden mal bulmuş mağribi gibi atladılar ve bunu uydurdular ve şimdi de yayıyorlar. Spiker de diyor ki çok faydalandık ya diyor. Bu diyor Kudüs'le ne ilgileniyormuşuz diyor bu kadar diyor ya. Ne ilgileniyormuşuz biz ya Kudüs'ten diyor bu kadar diyor ya. Devamlı Kudüs'ü konuşuyoruz diyor. Haftalardır diyor. Kudüs'ün ne işimiz var şimdi? Kudüs'ten daha önemli burada meselelerimiz var falan diyor. Lar. Birçok spiker bunu diyor. O da diyor ki çok aydınlandık ya diyor. Meğer o da değilmiş. Boşunaymış diyor. Görüyor musun diyor bak. Şu anda bunu işlemeye başlıyorlar. Bir zaman sonra ya bizim ilahiyattaki ehli sünnet hocalardan birisi cevap vermiyor ya. Allah razı olsun İhsan Şen Hoca Koca Efendi. Amin. Ondan sonra bu mesele de budur. Bunu burada uydurdular. Ona reddi yapacağım. Geri kalan bir mesele de neydi? Yapmış oldum. Bunu evvelce bir sohbetlere belki daha uzun. Ya şimdi Cihane'deki mescide Allah onu götürse. Celle Celaluhu. Bunu şimdi mucize olarak Sübhanellezi o Allah'ı tenzih olsun ki diye bir manası var mı ayetin o zaman? Habibini Cihane'deki mescide götüren Allah'a tesbih ve tenzih olsun. Şimdi tamam Cihane'ye normalde gidiyor zaten. Mucize var mı ki Cihane'ye gitmekte? Peki. Esra'ya kulunu götür. Leylen gece. Cihane'ye niye gitti bir de? Gece gece niye gitti yani şimdi? Minel Mescid-i Haram. Mescid-i Haram'dan aldı gitti. İlel Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa. Tamam. Ellezi barak ne havlu. Etrafını mübarek kıldık diyor. Neyle? Irmaklar, ağaçlar, yeşillikler, zeytinlikler, Ürdün, Filistin, Şam, bütün o bölge. Ta bizim Adana'ya kadar geliyor o barakne ayetinin manası. Ta bütün buralara geliyor. Zaten onun için arz-ı mevud, vaat edilen topraklarda bizim 22 vilayeti içine sokuyorlar. Çünkü o Yahudi biliyor onun tefsirini. Yani vaat edilen toprak, buraya kadar geliyor o bereket. Yani hakikaten çok mübarek topraklar. Zeytin yetişen her yer mübarek. Şimdi bereketli kıldık diyor etrafın. Şimdi Cihane'de ot yok, ocak yok. Ya bir şeyi söylüyorsun da minareyi çaldın da bir kılıfını da hazırla, bu bir yere sığmıyor ki. Yani etrafını mübarek kıldık, etrafını bereketli kıldık diyor. Peki, bu da manasız kalıyor. لِنُرِيَوْ مِنَ آيَاتِنَا Biz ona ayetlerimizden bazılarını göstermek için diyor. Şimdi Miraç gecesi Mescid-i Aksa'da ne ayetler oluyor? Burak kapıya Cebrail sen bağlıyor. Ertesi gün kıssisler keçide papazlar bile değil mi? Oraya şaşırıyorlar kapıyı. O gece kapatamıyorlar. Gece kapanmıyor. Çünkü kapı açık kalıyor. Marangoz çağıralım diyorlar. Hep Efendimizin geleceği gece. Onlar herkese intikal ediyor. Hiraklin yanında, kralın yanında bu konular açılıyor. Şaşırıyorlar, kalıyorlar yani. Oranın papazını çağırıyorlar. O anlatıyor. Sabah kapıda bir halka vardı diyor. Bırakın bak. Birçok ayet kalıyor. Sonra peygamberlerin orası mezarları. Bütün enbiya orada ibadet yapmış. Ve bütün peygamberler diriltiliyor. Hepsi namazda şirk. Yani birçok ayetler gösteriliyor. Şimdi Cihane'de gösterilen bir ayet hiçbir kitapta yok ki. Yani bütün deliller Mescid-i Aksa'da ayetler gösterildiğini anlatıyor. Cihane'de bir ayet gösterildi, mucize gösterildiğine dair hiçbir rivayet yok. Yani ne alakası var diyorsun ama aklım duruyor yani benim. Mantığım almıyor. Bir adam Mescid-i Aksa o hani kitaplarda da haberi mütevatir hani yalanda birleşmesi mümkün olmayacak kadar çok kişiden gelen haber. Yani 1400 sene değil de 5000 senedir Mescid-i Aksa. Bırak 5000 seneyi. Mescid-i Aksa ile Kabe arasında kaç sene var? 40 sene diyor sahih hadiste. Melekler ilk Kabe'yi yaptı. Ta Adem Aleyhisselam'dan evvel. Melekler ikinci de nereyi yaptı? Mescid-i Aksa yaptı. Kem beyni oma kaç sene aralarında buyuruyor? Erbaune sene. Sahih hadis 40 sene. Kabe öncedir. Ama 40 sene sonra Mescid-i Aksa kurulmuştur. İlk melekler tarafından. O peygamberler de gelip hepsi oraya Allah'tan vahiysiz mi geldi de bina yaptılar? Süleyman Selam'dan. Ne kadar evvel bu? Yani dünyanın kuruluşu kadar tarihi olan, melekler tarafından yapılan Kudüs'teki Mescid-i Eksa'yı sen gel cihran ede diye deyip de bir spikerler falan senelerdir okumuş etmiş kültürlü adamlar da vay anasını ne güzel aydınlandık falan diyorsa bu memlekette ben bilmiyorum nereye gideyim ya. Nereye gideyim ya? Yani bunu kimse bu hainliği yapmaz yani. Bile bile bu hainliği kimse yapmaz bizden çıkıyor ya. Bizden çıkıyor ya. Acayip hain çıkıyor bizden yani. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Onun için mutlaka bu konuyu da bilenlerden olalım. Dillendirmeyelim, milleti de güldürmeyelim. Ama bunlar böyle deneme, deneme atışları bunlar. Evvelce alın yazısı yok, kader yok dendiği zaman bu millet ne yapıyordu? Gavur mu ne bu adam bu ne biçim gavur diyorlardı. Şimdi bütün ilahiyatçıların demeyeyim. Çoğu bu kafada ne alın yazısı kader mader demeye başladı. İslamoğlu başı çekiyor enlerden ilahiyatçı olmasa da. Bu kafana o kadar yayıldı ki şimdi alın yazısı diyene şaşırmaya başladılar. 10-20 senede her şey değişebiliyor. Ben onun için diyorum ki 10-20 sene sonra alın yazısı var diyene ve andını karıştıracaklar. Ondan sonra kadere iman lazım diyene veyahut da Mescid-i Aksa ne Mescid-i Aksa? Mescid-i Aksa Cihane'de ya nereden uyduruyorsunuz falan diyecekler. Zaten Yahudi de orayı işgale tamamen iştahlandı, hazırlandı falan. Tamamen unutturmak istiyor Müslümanlara. Onun için şuurlu olacağız inşallah. Yani hakikaten sonra işte Filistinliler satmışlar da zamanında falan da bunu bize bile inandırdılar ya. Ben şimdi tarihçileri, Müslüman insan, ehli sünnet tarihçileri dinliyorum. Bir baktım yani biz bile anlamadan inandık. Filistinliler satmışlar. Hiç Filistinlilerin satma matma bir şeysi yok. Yani gariban insanlar, fakir insanlar hiç satmamışlar. Satsalar o zamankiler daha Müslüman gerisi. Şimdikiler bile bu kadar direniyorlar mallarıyla, canlarıyla. Biz zavallılar efendim. Kimse dünya sahip çıkmıyor. Tek başlarına orada duruyorlar Mescid-i Aksa'yı muhafaza için. Bak geçen birisi bir şey Talha Uğurlu El yayınlamış, bir video yayınlamıştı. Ben izleyemedim. Yani 24 milyon dolar küçücük dükkana veriyorlar. 24 milyon dolar sırf Mescid-i Aksa yakın falan neyse oradan kazı yapıyorlar falan ya milletin malını alacak da oradan da girecek, oradan da girecek. 24 milyon dolar garibanın birine, adamın belki de ekmeği yok. 24 milyon teklif ediyorlar küçücük yer için. O Filistinli satmıyor ya. Satmıyor ya. Bizde olsa Fatih Camisi'ni de satarlar. Beni konuşturacaksınız şimdi be. Allah Allah. Yahu kardeşim, şu an şu Fatih'in çoğu vakıf arazilerin üzerinde değil mi bu binalar? 3000 cami var Fatih'te, sırf 3000 cami. Şu anda kaç cami var? Alaeddin Efendi babamızın, Efendi Hazretleri'nin bereketlerine işte bir 50-100 cami belki ihya olmuştur. Binlerce cami üstünde şu anda tepiniyorlar. Bütün medreseler bilmemler nargile çeken çekene. Medreseler nargile yeri. Sen neyi muhafaza ettik de şimdi? Filistinliler sattı, Araplar şeyle, Araplar böyle. Ya kardeşim, Filistinliler şuurlu Müslüman insanlar. Her milletin bozuğu çıkabilir. Ayrı dava. Genelleme yapmıyorum. Ama umumi manada bu adamlar Kudüs'e sahip çıkıyorlar. Allah da yardımcıları olsun. Bizi de yardımcı eylesin Fazlı Kerem'iyle. Yani böyle satma şeyinin aslı olmadığı, bu da benim hoşuma gitti bu bilgi. Müslümanlar da bu. Ama birine satmıştır da, sattığı adam satmıştır. Bu ayrı bir şey. Şimdi mesela, bazı şey belgeler, bilgiler var, sattılar da dair. Ya gap diyorsun, gabı kaptırmam diyorsun. Ama gabı kaptırdın yani. Çünkü neden? Şu anda gabın etrafını alan Türk şirketleri diye bildiğin meşhur isimlerini vermeyeyim. İnşallah bu 28 Şubat'ın uzantılarında bunlara doğru da gideceğine sinyaller var inşallah. Bunlara da gitmesi lazım. Çünkü bunların desteği olmadan asla 28 Şubatçılar bunu yapamazdı. Bütün medyası, şusu, busu, zenginleri. Bunlar hep destek verdi 28 Şubat'a biliyorsunuz. Şimdi bu efendim adamlar adı Türk. Bilmem ne, yabancı değil bilmem ne, bütün kabı almışlar. E peki bunların ortakları kim? Yahudi, Yunan, İsrail, bilmem ne, Mason. Ha, onun için şimdi bu gavurların hilesi çoktur. Gariban adamın fazla para verir, adam satar, o da onu bir Müslüman bildiğine satar. Ama o Müslüman başka birine ortaklı olur. Veya İngiliz şu bu işleri kotaranlar İngilizler o dönem. Esas İngiliz işi. E bu noktada dolaylı belki satma alma kısmen olmuş olabilir. Ama kimse Yahudi'ye bile gelsin buraya diye paraya tamah edip de Kudüs'ü bir Müslüman Filistinli satmamıştır. Dolaylı o işleri konuşmuyorum. E şimdi bile adam 24 milyon dolara kenarına köşesine bakmıyorsa maşallah diyorum ben o adamlara. Allah nazarlardan muhafaza etsin. Allah maneviyatlarını takviye eylesin. Amin. Allah Teala melek ordularıyla teyit eylesin. Amin. Allah Teala Yahudinin kalplerine korkular ilka eylesin. Amin. Endişeler ilka eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya görmüyor musunuz yani bir çocuktan korkuyorlar, bir hastadan korkuyorlar, özürlü çocuktan korkuyorlar, bir kadından korkuyorlar. Bir kişinin başında 40 kişiden toplanıyorlar. Şu neyi sergiliyor bize ya? Bunlara füt desen defolup gidecekler. Bir höt diyecek adam çıkmıyor ya. Bakalım Allah kerim. Mevla sahip gönderecek inşallah. Ama burada tabii Tayyip Bey sağ olsun yani. Hakikaten çıkışlar yapılıyor, ilgileniliyor. İşte Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilat Başkanlığı da bizde olduğu döneme rastladı. Bizde başkanlık bizde olduğu dönemde olmamız hasebiyle de İşte efendim, Birleşmiş Milletler de oylanacak şimdi. Ne durum? Yani red iyi yani. Anlamadım, bir tek tek konuşayım. 9 kabul eden mi var? 9 kabul edene 128 red. Bak Amerika tehdit etti, yardım ediyorum size, yardımlarımı keserim dediği halde. Orada yardım alan birçok ülkeler, ben de şaşırdım, Endonezya bile yardım ediyormuş. Yardım ettiği birçok ülkeler de dahil bu durumda o anlaşılıyor ki, efendim 9 tane başkent, Amerika'yı destekleyen olmuş. Bu da, geri kalan hepsi reddetmiş elhamdülillah. Bu da bizi sevindirdi. Ben çünkü haberleri dinlediğimde gündem başlamıştı, haberin sonunu takip edemedim yani. Elhamdülillah. Bu da Türkiye'nin de burada faydası vardır elhamdülillah. Türkiye efendim bu hususta gayret ediyor. Allah ecirlerini zayi etmesin. Allah maneviyatlarını bizi de yönetenlerin de maneviyatlarını güçlendirsin. Amin. Allah Teala o maneviyat ile korkularını izale eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şeyi merak ediyorum yani. Esas Suud'la Mısır nereye verdi? He? Evet ne demek? Kabul ediyorlar. 9'da kim var yani? He yani Suud kabul etmedi yine. O da red verdi. He. 35 çekimserde de mi kalmadı? Yani Mısır'la Suud da reddedenlerden o zaman. Ha iyi. Elhamdülillah. Ya sevindik yani. Utanıyoruz, rezil oluyoruz ya. Rezil oluyoruz ya yani Suud adına. Yani Müslüman memleketler, milletler, halkları Müslüman. Çok insanlar üzülüyor. He? He. Onu şey yapamadım daha yani. Ben günlerimi şaşırttırdım. Efendim. E nerede yapacağız? Yerler sıkıntılı. Yine biz aşağıda yapacağız. Buraya da doluyor, oraya da doluyor. Başka bir yerler tutmak şu anda yetişmiyor. Yok yerler çok ay evvel tutulması icap ediyor. Çünkü hep dolu oluyor. Onun için. He? Evden vereyim. Bilmiyorum ki. Mescit sohbeti daha tesirli olur da aşağı geliriz ama o zaman da şey yapmak lazım. Biraz geç yapmak lazım ki. 12'ye dayatmak için. 12'ye dayatmak için geç başlamak lazım. 9'dan sonra 9.30 falan. Ona ben onu inşallah o zaman hesabımı kitabımı yapayım. Dernek başkanıyla da görüşeyim de. Çünkü ona göre tedbirler oluyor ya falan. Onları hesabımızı yapalım. Efendim aşağısı güzel. Daha inşaat başlamadan istifade edelim işte oradan. Efendim oradan yaparız. Burada dolar, üstü de dolar. Orada epey adam alır. Gelen gelsin. Tam yapalım inşallah. İnşallah. Bir de şeyi reddediyoruz tabii. Fahrettin Paşa, Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. O mübarek zat Medine müdafasını çok iyi yaptı. Hatta buradan hükümet Mondros muydu? Mondros mütarekesi olunca teslim edilsin, yani çekilinsin. Çünkü gücü yetmiyor. Osmanlı'nın artık gücü yetmiyor. Diğer taraflar şey oluyor, merkez gidecek. Bu tehlikeden mütareke imzalandı. Bu mütareke neticesinde Medine'nin de hani bırakılması falan. İngilizler o zaman tabii bu Şerif Hüseyin'i kandırdılar. Şerif peygamber torunu demek biliyor musunuz? Esasen sülale-i tahireden yani. Şerif Hüseyin şecereli bir seyit. Velakin yanlış etti. Osmanlı'ya değil, İslam'a Müslümanlara yanlış etti. O hususta da bir hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim soyumdan, zürriyetimden birisi bu ümmete hainlik edecek diyor. Ve ahir zamanda diyor. Evet bu hadis-i şerifi de gördüm kitapta yani. Onu da bana Arap uleması gösterdiler. Şerif Hüseyin olduğunu söylediler. O hadis-i şerifte bildirilmiş. Hakikaten hainlik etti. Neyse İngilizler kuşattılar, muhasaralar, şunlar bunlar. 2 sene 7 ay o mübarek insan efendim İngiliz'e teslim etmedi. Sancağı bayrağı indirmedi. Aç kaldılar, açık kaldılar. Efendim işte çekirge yeme hadisesi meşhur. Ondan sonra ordusuna dedi ki hadis okudu dedi. Uhillet lekum meytetan ve deman. İki ölüyle iki kan size helal edildi hadisine göre. Yani ölüsü bile yenir. Essemek vel cerat. Birisi balık, birisi çekirge. Ölüsü bile caiz yenmesi diye bu hadisi okudu. Bu dedi işte çok bereketlidir, şifalıdır. Sahabe-i kiram da yemişlerdir. İşte kendi de böyle midesi bulandı halde çok lezzet alıyorum hareketleri de yapmış yani. Böyle çok lezzetli falan şudur budur. Sonra kurutmuşlar yemişler falan kurusunu falan. Çekirge kurusu. Yani ama bir vücudu besleyen bir şeysi var. Efendim yani işte ayakta tutuyor insanı. Çünkü yiyecek yok, erzak yok, bir şey yok. Her tarafı tıkattılar. Ya o Lawrence'le beraber bu İngiliz ajanları, o Lawrence'de evliya pozlarında falan, hoca hacı pozlarında, o Abdülvehhab'a da işte İbni Abdülvehhab diyelim. İbni Abdülvehhab babası iyi adamdı çünkü. Kardeşi de iyi adamdı. İbni Abdülvehhab denen adama ile beraber o Lawrence'in pazarladığı olaylarda Sultanahmet'in yaptığı, yani tabii o başı çekenler, Sultanahmet'in yaptığı tren istasyonu yani trenin raylarını bozmak için gibi. Dışarıdan yardım gelmesin, İstanbul'dan, Şam'dan falan geliyor ya Medine'ye, tren kurdu Abdülhamid Han Hazretleri. Ya diyor, oradan diyor bir demir sökene diyor, şu kadar altın diyor. Ya demir getirene altın verelim ya. Yeter ki Müslümanlar Medine'ye ulaşamasın yani. Fahrettin Paşa'ya yardım ulaşamasın yani falan. Böyle demir parçası getirene altın parçası verdiler. Bu ajanlıklarla, şeylerle efendim, Bedeviler el-e'râbu eşeddü küfran ve nifâkan ve ecderu en lâ ya'lemû hudûde mâ enzelallâhu alâ rasûlih. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Bedeviler, yani şehirde olmayan, çölde bulunan Araplar için söylüyor. Çölde bulunanlar da tabii onlardan da sahabiler oldu. Onlar rıdvanullahi aleyhi mecmain başımızın tacı ama o bedeviler diyor kafirlikte de daha şiddetlidirler. Münafıklıkta da, ikiyüzlülükte de çok şiddetlidirler. Ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümleri bilmemekte en yani uygun adam onlardırlar. Cahillikte zirvedirler diyor yani. İşte o bedevilerle işler tuttular. Efendim Medine halkı, Arapları da olsun mübarek insanlar, Medine halkı, efendim seyitler var, ehl-i beyt var, ulema var, evliya var Medine'den. Onlara da çok iyi davrandı. Hatta kendi erzaklarından bir kısmını onlara veriyordu. Hatta İstanbul'a yazıyordu işte şu kadar lazım. Askere göre hesap yapıyor. Askere şu kadar yeter İstanbul hükümetinde. O da yazıyor diyor ki sen işte burayı bize ne hesap ediyorsun? Burada Medine halkının da şeyi kesildi. Rızkı kesildi. Bunları da biz vereceğiz. Onun için ilave tahsisat istiyordu. Yani Medine halkına çok iyi davranıyordu. Çünkü Medine'dekiler her zaman için Medine'yi korkutana Allah lanet etsin buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye zarar veren, Medine'ye eziyet eden diye çok hadisler var. Medine halkı her zaman Resulullah'ın komşularıdır. Onlar özel Osmanlı çok önem vermiştir Medine ahalisine. Ve böylece artık dayanılamayacak hal geliyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getiriyor askerleriyle beraber. İşte selam veriyorlar. Ya Resulallah biz seni bırakmayacağız diyor. İşte efendim bize yardım et, bize şefaat et. İşte son bir hutbe okuyor. Diyor 1300 sene evvel burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu hutbe makamından size diyor Mehmetçiklerimi de ilk o demiş bu Mehmetçik lafını diye de bir şey gördüm. Efendim diyor Mehmetçiklerim diyor işte diyor dayanacağız, direneceğiz diyor. İşte Allah'ın yardımıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem himmetiyle, şefaatiyle tam ehl-i sünnet mübarek insan yani. Bu şekil bir mücadele veriyor. Ama tabii bu mütarekeden dolayı buranın da hükümetinde direnecek de güç kalmadığından dolayı orada da hepten kırılacak hale geliyorlar. Yine de bırakmıyor da mübarek kendi adamları yine onu zapt ediyorlar. Yani hepten milleti de helak edeceğiz, Medine halkını da helak edeceğiz. Bir de şey tehlikesi var. Ne diyeyim sana? Top getiriyorlar. Top getirince Allah muhafaza Yeşil Kubbe'ye ve Mescid-i Nebevi'ye isabet alır tehlikesi olduğundan hani düşürmek için Haccacı Zalim mancınıkla Kabe'yi yakmadı mı yani? Abdullah ibn Zübeyr'in hükümetini düşürmek için kalktı mancınık attı Kabe'ye yani. Bu zalimlerin şeyi yok da bizim zalimimiz böyle yaptı. Çünkü kafir ne yapmaz yani? Bombayı basar. Onun için artık yani İstanbul hükümeti de bu hassasiyetler mülazasıyla oradaki yanındakilere de söylüyor. Bunun gözü dönmüş mübarek asla bırakmayacağım diyor ama biz yine şey yapalım onu biz zapt edelim bari diyorlar da işte esir alınmak suretiyle falan. İşte, ya Resulallah diyor yine yani bak ben bırakmadım diyor. Ya Resulallah ben bırakmadım diyor. Beni götürüyorlar diyor. Yoksa ben asla burada duracaktım diyor. Ölene kadar işte kanlar içindeki efendilerimiz burada gömülene kadar diyor. Birçok da şimdi yeni onu da öğrendim. O muhasara zamanında çok vefat eden olmuş yani hastalıklardan Türk askeri. Osmanlı askeri. Onların hepsi Cennetül Bekir'deymiş. Bundan sonra ben selam ve fatihalara bir de onları ilave edeceğim. Siz de ilave edin. Cennetül Bekir ziyaretinde bir selamı da muhasarada şehit olan Osmanlı askerlerine selam verip fatiha okuyun yani. Şimdi orada da bizim demek ki Cennetül Bekir'de de Osmanlı'nın bir şehitliği olmuş oluyor böylece. Bu da çok büyük bir yani fazilettir. Osmanlı'ya şereftir yani. Mescid-i Nebevi'yi koruma için görevli ordumuzun askerlerinin şehitliği. Demek ki orada da belki aynı yere yan yana gömülmeseler bile Cennetül Bekir zaten hepsi efendim sahabe, ulema, evliya yatağı. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Şimdi o zaman mübarek Fahrettin Paşa şunu mülaza etti. Dedi ki bu İngilizler burayı yağmalar. O zaman da Osmanlı'dan işte Kevkebir duruyor bir elmas var. Tam muvacihede elmas vardı. Değeri dünyalarla biçilmez, bazı biçilmez. Muvacihede Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzüne selam verdiğimiz yerde büyük bir elmas vardı. O elması aldı. Ondan sonra iki tane şamdanlık var. Şimdi Topkapı Sarayı'nda ben onları ziyaret ettim yani. Her tarafı üzerindeki pırlantalar sayısı. Efendim öyle bir işçilik dünyada yok. Resulullah Efendimiz'in kabrinin başında olan. Onları aldı. Ondan sonra diğer bazı elmaslar, mücevherleri aldı. Çünkü neden? İngiliz burayı yağmalayacak. Zaten İngiliz'e bırakmadık. Ondan sonra Vehhabiler bir yağmaladı. Hiçbir şey bırakmadılar. Oradan arta kalanların hepsini de Vehhabiler yağmaladı. İyi ki efendim, Fahrettin Paşa o eserleri İstanbul'a getirmiş yani. Bunun hırsızlıkla ne alakası var? He? Kimmiş o Birleşik Arap Emirlikler Dışişleri Bakanı mıymış? Neymiş? Abdullah bin Zayed'miş. Halbuki bu herife de ateist diyorlar. Babasına da ateist diyorlar. Neydi belirsiz de. Tam bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bedevilerden yani. Eşeddü küfran ve nifakan. Münafıklıkları şiddetli olan Arap'tan yani bunlar. Sen efendim bunun Medine-i Münevvere halkının hakkına girmiş. Ya mallanacağım. Kimin malı? Zaten Osmanlı gönderdi onların hepsini. Ne zamanki koruyamayacağını anladı. İngilizler Masum Müzesi'ne götürsün. Bütün eserler Londra'da şu anda sergileniyor zaten. Bütün İslam eserleri Londra'da çaldı götürdüler. Onlar da mı çalsınlar? Topkapı Sarayı'na bir şey kalmaz mı? Hiç olmazsa Müslüman yurdunda elhamdülillah. İnsanlar ziyaret ediyorlar. İşte Araplar da geliyorlar ziyaret ediyorlar. Şimdi Araplar da nerede bulacaktı onları? Hiçbir yerde bulamayacaktı. Efendim çaldı diye siz biliyor musunuz diye Allah muhafaza etsin. Böylece Fahrettin Paşa Hazretlerine iftira etmişler. Allah Teala bu haddini bilmezlere en kısa zamanda bunların güçlerini, iktidarlarını iptal eylesin. Amin. İmha eylesin. Amin. Bu Osmanlı ecdadımıza karşı efendim İngilizlerin oyununa gelerek düşman olan, Müslümanları birbirine düşüren, Müslümanların aralarında tefrika çıkartmaya çalışan bu bedevilerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Bunların bütün maddi imkanlarını iptal eylesin. Amin. Yerlerine ehli sünnet, ehl-i sünnet vel cemaatta birleşen salih insanların idareye gelmelerini nasip eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet. Onun için Fahrettin Paşa'yı bu vesileyle bir daha rahmetle anıyoruz. Allah Teala kabrini nur eylesin. Burada Aşiyan'da yatıyormuş. Ben de ziyaretine gideceğim inşallah. Hiç gitmedim. Siz de gidin. En iyi tepki bu bedevilere, en iyi tepki Fahrettin Paşa Hazretleri'nin kabrini ziyaret edip paylaşın. Herkes, çoluk çocuğu da görürüm. Aşiyan'daymış mezarı. Orada sorarız, buluruz inşallah. Aşiyan şey dediğim mi? Emirgen. Emirgen tarafında. Orada kabri şerifini ziyaret edelim. Efendim. Şu şiirler de onun zannediyordum değil de Teğmen İdris Sabih Bey'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben yazdığı şiirler. Bunları rahmetli Şehit Bayram hocamız çok okurdu. Ben çok şey yapmazdım, bilmezdim de böyle çok şiir edemiyor. Türkçe kitap çok okumuyorum. Efendim, Osmanlıca da okumuyorum. Doğruyu konuşacağım yani. Okuyabilirsem de okuyamıyorum. Arapça eski eserler okuduğum için vakit bulamıyorum. Bayram hocanın çok genel kültürü vardı, geniş kültürü vardı. Rabbim kabrini nur eylesin. O bu şiiri çok okurdu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hitaben onun teğmenlerinden birisi yazmış bunu. Ne diyor? Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Bu Ertuğrul Gazi'nin evladı olmamız. Yani Osmanlı'yı biliyoruz da Ertuğrul evladı tabiri burada öne geçmiş. Bu da çok hoşuma gidiyor. Yani Ertuğrul Gazi ne büyük adamdı ki, ne mübarek bir beydi ki, bu kadar Türk beylerinden Allah Teala en büyük devleti, İslam devletini dünya kuruldu kullandı. En büyük İslam devleti Osmanlılar. Kime nasip etti? Ertuğrul Gazi'nin oğluna nasip etti. İşte burada Ertuğrul Gazi'nin ihlası devreye giriyor. Onun için onu da, onun ismini zikredilmesi çok hoşuma gitti. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Yani sen bizim sevgilimizsin diyor, cananımızsın diyor. Ya Resulallah biz sana nasıl verelim, nasıl teslim edelim diyorlar. Ebedi hadimul haremeyniniz. Ölsek de Ravza'nı ruhumuz bekler diyor. Yani tabii ki o ecdadın orada şehit olanlar olsun. Sonradan buralara da gelmiş olsalar. Orada hizmet etmiş Allah için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in esas vatanımız Medine-i Münevvere'ne. Esas vatanımız. Mekke, Medine bizim esas vatanımız. Bütün ümmetin esas vatanı oralar. Tabii oralar için can verilir. Allah Teala da muhafaza etti. Yine elhamdülillah Allah beterinden muhafaza etsin. Amin. Bu Vahabilerin elinden de halas eyleyin. Bir an evvel Allah Teala ehli sünnet yönetimlere nasip eylesin. Amin. Doya doya ziyaret edelim. Rahat rahat ziyaret edelim. Sahabenin kabirlerini tanıyalım, bilelim. Çok büyük zarar ziyan verdiler. 200 senedir işgal ettiler. Ve bu zilleti bu ümmete yaşattılar. Bu İngilizler. Allah Teala... Yani bu şey diyoruz ama Amerika şudur budur yani esas işin başı bu İngiliz şey var ya. Bunların İslam'a, Müslümanlığa zararı ve düşmanlığını hiçbir yerde bulamazsın ya. Bir fiil bunlar bu zararı vermişlerdir. Allah'ım ya Rabbi sen de onların düzenlerini başlarına geçir ya. Bu kadar ümmeti sömürdüler, zulmettiler, eziyet ettiler, bu kadar insana eziyet ettiler. Bu zulümlerinin karşılığı. Şirkten düzen yaşar, zulümden yaşamaz buyuruyor. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar... Şirklerini geçtik, ahirette ebedi cehennem. Ama çok zulmettiler. Hala da o zulümler, onların haritalarıyla bugün bütün dünya Müslümanları perişan, aç, susuz haldeler. Bu zalimlerin düzenini boz ya Rabbel. Amin. Birbirine düşür bunları ya. Amin. Birbirine vurdur, kırdır bunları ya. Amin. Yahudi Nasara'nın şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Amin. Şimdi bir de hadis-i şerif okuyacaktım. Size okumam lazım kısaca. Çünkü vakti geçiyor yoksa bu da kapanıyor gidiyor. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Hasan-ı Basri'den Ebu Hureyre'den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya Ebu Hureyre. Efela ukhbiruke bi emrin ve hak. Sana bir şey bildireceğim ki bu haktır. Hiç şüphe etme. Men tekelleme bi fi evveli mazdu'i min maradı. Kim hasta yatağına yattığı ilk dönemde ölüm hastalığına. Şimdi biz hangi hastalıktan öleceğimizi bilir miyiz? O zaman her hastalandığımızda yatağa düşer düşmez her seferinde bu dua okunması lazım. Yani bilmiyorum ben aklıma gelen yani yatmadan hep okuyalım. Ama özellikle hadis-i şerif hastalığı tahsis ediyor. Hangi hastalıktan öleceğin bilinmez. En ağır hastalıktan iyileşirsin. En ufak gripten ölürsün. Onun için hastalığının ilk bidayetinde yatağa düşer düşmez Kim bunu derse neccaullahu minen nar, Allah o kişiyi kesinlikle ateşten kurtaracak diyor. Bak bu hadis-i şerif çok önemli kaynaklar. İbn-i Sünni, İbn-i Ebi Dünya, Alel Müttaki, İmam Suyuti çok kaynaklarda geçiyor. Bunu hiç kimse amel etmiyor. Ben bunu amel eden duymadım. Ben bu hadis-i şerifi görüyordum ama yazamamıştım. İlk olarak yazdım. Bunu da size hediye ediyoruz. Bu hadis-i şerifi hastalara özellikle ziyaret ediyoruz. Böyle yazılı vaziyette şey yapsak. Bunu inşallah sen oku. Bu hadis-i şerif çok önemlidir. Çünkü neden? Bu hadis-i şerif hasta olursa ölür, ölecek anlamda değil bu. Ama diyor ilk hastalığında, hani hastalığının ilk döneminde yatar yatmaz yatağa, kim okursa Allah onu ateşten kurtaracak. Anam babam sana feda olsun. Öğret ya Resulallah dedim diyor. Buyurdu ki فَعَلَمَنَّكِ اِذَا أَصْبَحْتَ لَمْ تُمْسِ وَاِذَا أَمْسَيْتَ لَمْ تُصْبِحْ. Bak, bu da acayip bir şey. Sen şunu bil ki sabaha çıkınca akşama çıkamayabilirsin, akşama çıkınca sabaha çıkamayabilirsin. Bu da benim demin dediğime geliyor. İnsan yani her yatınca kalkamayabilir. Bu noktada da okunabilir. Çünkü ölüm gelebilir diye. فَاِنَّكِ اِذَا قُلْتَ ذَٰلِكَ فِي اَوَّلِ مَزْجَاكَ مِنْ مَرَضِكَ. Sen hastalığında ilk yatağa yattın, hasta yatağında bunu okusan نَجَّاكَ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ. Allah seni kesinlikle ateşten kurtaracak diyor. Şimdi duayı iki rivayet var. Üstteki rivayeti okumadım, vakit yok. Üstteki rivayetle alttaki rivayetin birleşimi 95. sayfada iki rivayetin birlikte okunuşu ki bir kelime bile eksik olmasın. Çünkü belki öbür rivayetteki daha sahih gelir. Ne lüzum var? Cem edelim. İki rivayetin birkaç kelime fark çıkıyor. Birlikte okunuşunu yaptım. Sayfa 95'in sonunda 4,5 satır. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülk ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve hayyul la yemut. Ben onu biliyorum zaten demeyin şimdi. Peşi var. Sübhane rabbil ibad vel bilad. He? Velhamdülillah kesiren tayyiben barakan fi ala kulli hal. Onu biliyorum demeyin şimdi. Allahu ekberu kebira. Kibriyâ-u Rabbina ve celâluhu ve kudretuhu ve azametuhu bi kulli mekân. Allahümme inente emrazteni. Şimdi orada iki şık sunuyor. Yani ilerisi var. Ya Rabbi sen beni ruhumu almak için hasta ettiysen günahlarımı mağfiret eyle. Hakkında güzel karar verdiğin geçmiş büyüklerin ruhlarına ruhumu ilhak eyle. Yok eğer ya Rabbi ve beni o dostlarını cehennemden uzak ettiğin gibi beni de cehennemden uzak eyle, adin cennetlerinde iskan eyle. Şimdi ruhumu almak için hasta ettiysen diye sonu böyle bitiyor. Yani öleceksen bu şekil dua ediyorum diyor. Sen bunu okursan da diyor ölürsen, yalnız şöyle bir şey, hastalığının başında yani yatağa düştüğünde artık başında olmadı, ortasında, sonunda neyse, ölmeden evvel, ölüm hastalığında, ama başında olsa iyi olur. Ölüm hastalığında insan bunu okuyacak. Bu ne demektir? Her hasta yattığımızda mutlaka okuyalım. Çünkü ne buyurdu? Sabaha çıktın, akşama çıkamayabilirsin ya Bavreyre. Ona göre okuyacağız. İnşallah Rahman. Feyn mütte min merazike zâlike. Ey Ebu Hureyre diyor. Eğer sen bu duayı okuduğun hastalığında ölürsen garanti. Fe ilâ rıdvanillâhi vel cennet. Doğru Allah'ın rızasına ve cennetine gideceksin. Bu terk edilir mi ya? 4 satırlık bir şey ya. Bu kadar hasta oluyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Bir kere de bu duayı bilmedik hiç. Ve in günde kadik taraf de zünuben. Eğer bu duayı ölüm hastalığında okumak sana nasip olursa, eğer sen sağlığında ne kadar da günah işlemişsen, teâbellâhu aleyk, Allah da tevbeni kabul edecek, tevbe nasip edecek ve o günahlarını da ölmeden affedecek diyor. Hem günahlarını ölmeden affedecek, ölür ölmez de rızasına ve cennetine kavuşturacak diyor. Bu çok büyük bir müjdedir. Ben şimdi bunu demesem kaynayıp gidecek yani. Bu hadis-i şerifi de okumuş oldum size. İnşallah amel edersiniz. Derginin sayfa 95'te. Bir de sonunda çok önemli bir şey yazdım. 96'da İmam Attas Rahimullah söylüyor. Diyor ki, şu ayetleri her kim peş peşe ömründe bir kere bile okusa, bir kere bile, ömründe bir kere bile şu ayetleri peş peşe okusa diyor. Sonunda kulü vallahi bir tek 11 kere, öbürleri bir kere. Ömrü hayatında ya bir kere peş peşe ama okumak nasip olsa Allah Teala ona son nefeste mutlaka güzel ölüm, iman, selameti nasip edecekler. Evliyaullah'ın tertibidir. Bu da 96'da Besmele'yle ayetleri yazdım. İmam-ı Nevevi Hazretleri ne buyuruyor faziletli ameller hakkında? Buyuruyor ki, bir insana bir fazilet, bir rivayet ulaştığı zaman velev ki her gün, her hafta, her ay, her yıl okuyamayacaksa bile ömründe bir kere bile o rivayetle amel etsin ki o rivayetin ehlinden yazılsın diyor. Bu da çok büyük bir müjdedir. Yani her gün devam edemeyebiliyoruz. Herkesin manileri çıkıyor bazı faziletli amellere. Ama bu hastalık şeyini unutmayalım. Bir de bunu bu mübarek cuma gecesinde şimdi bu 96. sayfayı mutlaka okuyalım. Belki yarın ölürüz. Biz bir kere okuyalım. Hayatımızda bir kere olsun bu ayetleri okuyalım inşallah. Bu mübarek gecede 96'dakini söylüyorum. Her hastalandığımızda da hasta ziyaretinde de bu duayı da birbirine hatırlatalım. Bana da gelen olsa bana hatırlatsın. Unutuyoruz. Hepimiz unutuyoruz. Başımıza gelince bir hadise o duayı unutuyoruz işte. Lazım olduğu zaman olmaz ya işte öyle. Ama birbirine Allah için hatırlatalım. Çünkü cennet müjdesi çok büyük bir hadis yani. Ve günahların ne kadar olsa tevbe kabul edilecek. Doğru cennete ve rıza Allah'a erilecek. Bu müjde için insan yani hani ulema diyor ya bir hadis var. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin hadisinde. Alimler demişler ki bu hadisi öğrenmek için bir insan tabii o zaman onlar Mekke Medine'den diyor. Horasan'a gitse az kalır diyor yani. Horasan'a gitse az kalır. Yani şu hasta yatağında okunacak hadisi duası var ya kimse bu zamana kadar bilmemiştir belki bunu. Şu hadis için Fizan'a yayan gitse bir insan 20-30 sene yol sürüp geri gelse yaya şu hadis için değer. Ebedi cennet ve Allah'ın rızası meselesi var burada. Allah cümlemize kurban olduğum sana Allah. Ölmeden evvel bu duayı okumayı nasip eyle Allah. Amin. Mutlaka hatırlat bize ya Rabbi. Amin. Aklımıza getir bizim ya Rabbela. Amin. Bizi gafletle öldürme ya Rabbela. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi sellem. Böylece efendim 40 hadis kitabından da esas onun fiiristinden bazı başlıklar söyleyecektim falan ama hiç fırsatım olmadı. Yine vakit geçti. Ama siz 40 hadisteki ilimleri başka 40 kitapta bulamazsınız. O kadar ilim cem oldu. Mutlaka okuyun, istifade edin. Bir hadis-i şerif bile benden ümmetime nakletse diyor bak. Bir hadis-i şerif bile. 40'ını bir günde okuyamazsın. Gerçi sırf ki mealleri olsa okunur 40'ı da bir günde tabii ki. Bütün kitap okunmaz ama bir hadis bile niyet edin, bir Müslümana ulaştırın inşallah. Ama bu kitaptan ulaştırırsanız kolaylık oluyor size. Tercümesi hazır. İstersen kelime manası, talebeler arasında müzakeresi hazır. Toplu manası hazır. İzahında ne demek istiyor acaba? İzahı hazır. Allah Teala 40 hadisi de ezbere bilenlerden eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Sübhane rabbil alil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselukel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselukel ridâke vel cenne. Ve ne'ûzü bike min sehadike vel nâr. Allahümme inna neselukel cenne. وما قرب إليها من قولنا وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب كدس خلاص إلى مسجد أقصى عن قريب الزمان خلاص إلى bunların üzerine kötü azaplar tattıracak güçlerini kuvvetlerini iptal edecekleri musallat edeceğine dair vaadin haktır yeminin haktır kasemini yeminini tahkik eyle en yakın zamanda müjdemizi izhar eyle Filistin Gazze'deki Müslümanları خلاص إلى onların civarında bulunan Müslüman ülkelerin başlarındaki adamlara şuurlar ihsan eyle. Amin. Hidayetler nasip eyle. Amin. Mukadder olmayanları iskat eyle. Amin. Devletten düşürüp ehli sünnet insanları devlet başlarına hakim eyle. Amin. Ta ki Kudüs'ün kurtulması için mücadele verecek şuurlu insanlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen ya Rabbi Arabını, Acemini, Türkünü, bütün Müslümanları ehli sünnet merkezinde cem eyleyin. İki haremin, Mescid-i Haram'ın, Mescid-i Nebevi'nin ve Mescid-i Aksa'nın ehli sünnet üzere Müslümanlara yeniden hizmet edebilmesi için, gereken imkanları seferber edebilmeleri için maddi manevi her sahada çalışmaya muvaffak eyle. Amin. Ve bu sahada bizi mansur ve muzaffer eyle. Amin. Bu işi nasıl kotaracağımızı bize ilham eyle. Amin. Yöneticilerimize ilham eyle. Amin. Kafirlerin kalplerine korkular, dehşetler, amin, endişeler ilka eyle. Amin. Ekonomilerini çökert ya Rabbi. Amin. Kendi içlerinde birbirine düşür ya Rabbi. Amin. Lobileri, locaları birbirine tokuştur ya Rabbi. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'ine Müslümanları bu aradan sıyır halâs eyle. Amin. Yeniden ehl-i sünneti aziz eyle. Amin. Ehl-i bid'at-i zelil eyle. Amin. Bu ilahiyatlarda, muhatiplerde ehl-i sünnet dışı ders verenleri sen Fazl-ı Kerem'ine onların bütün imkanlarını iptal eyle. Amin. Ya Rabbi sen hükümetimize bunları ayıklayacak imkanlar nasip eyle. Amin. Bu adamları görevlerden el çektirmeli imkanlarını nasip eyle. Amin. Şuurlerini ihsan eyle. Amin. Bu işle özel uğraşacak adamlar nasip eyle. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'in ecdadımıza layık şekilde onların bıraktıkları emanetleri muhafaza edebilmek için bizi muhafaza eyle. Amin, amin diyen dilleri nâr-ı cehennemden azâd eyle. Amin. Hastalarımıza acil şifa, amin, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ikram eyle. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'inle cümlemizi hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Ömrümüze bereketler, rızkımıza bereketler. Allah'ım evimize, ocağımıza, Kur'an, sünnet huzuru, zikir huzuru nasip eyle. Amin. Yavrularımızı ıslahtan aciz kaldık, terbiyeden aciz kaldık. Hayırla sen ıslah eyle. Amin. Hepsini namaz ehli, Kur'an ehli eyle ya Rab. Amin. Evde, ocakta, Kur'an'a, namaza, zikre muhalif bir fert bırakma ya Rabbel Alem. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Sen bu sohbetlerimizde bu mekanda daim eyle. Mani'leri izale eyle. Cemiyetlerimizi mübarek eyle, cümlemizi dağılmadan affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. 40 kişinin toplandığı yerde yapılan sohbetlerdeki müjdelere bizleri de nail eyle. Seni zikreden, tesbih, tehlil, temcid, tazım edenlerden eyle. Hakkıyla becermeye muvaffak eyle. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Muzaffer, Aziz, Eyüp, Ahmet, İbrahim, Mehmet Ali, Zekeriya, Ramazan, Muhammer, Musa, Erdal, Mehmet, Bahattin, Yakup, Yusuf, Mustafa, Tayyip, Kezban, Süheyla, Altun, Nurten, Hatice, Asuman, Şerife, Fatıma, Hanife, Necmiye, Nefise, meyit ve meyteleri affeyle, mağfiret eyle. Günahlarını, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, azapları varsa, azabı olanların azaplarını defurafı izale eyle. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. Ya Rabbi bu şehadetlerimizi kabul eyleyip hasran cümmeti vübatı evvelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saniyen burada isimleri anılan meyit ve meytelerin dernekte muhasebecisi Kemal Bey'in babası Mustafa Efendi'nin de ervahine hasaten hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Kabir istirahatlerini müjdat eyle. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. O sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahil وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين meclisimizin sonunda zikirle bitsin buyurun Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin dillerimizi zikrinle ıslak eyle. Amin. Ölürken de eftalül amal olan zikrinle dilimiz yaş olarak çene kapamayı nasip et. Amin ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve alihi ve ashab meşayihina kafe ve lâruh. İmam tarikatın efendi babamız khasa ve lâruh. Envaatine envaatil müslümin ve envaatil cemaatil hadirin. El Fatiha.